NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft het nieuwe asiel- en migratiepact goedgekeurd. Het is de bedoeling dat migranten straks aan de Europese buitengrenzen streng worden gecontroleerd. Wie weinig kans maakt op asiel, komt terecht in een detentiecentrum. Bij een luchtaanval in het noorden van Gaza heeft Israël 3 zonen van Hamas-leider Haniyeh gedood. Het leger heeft dat bevestigd. Ook Haniyeh zegt dat ze zijn gedood, net als een aantal kleinkinderen. Volgens Haniyeh verandert hun dood niets aan zijn harde eisen voor een wapenstilstand. Zwitserland houdt op 15 en 16 juni een internationale vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne. De bedoeling is om een route uit te stippelen die moet leiden naar vrede. De basis van de gesprekken op de top is een vredesplan dat is ontwikkeld door de Oekraïnse president Zelensky en de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken. In bossen met een FSC-certificaat gedijen grote zoogdieren als de gorilla en de bosolifant beter dan in bossen zonder zo'n keurmerk. Dat stelt een onderzoeker van de Universiteit Utrecht. In FSC-bossen leven bijna 3 keer meer dieren dan in andere bossen. Dat komt onder meer doordat daar meer maatregelen worden genomen tegen stroperij. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond en van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreek. Om 9 uur worden er 2 kwartfinales gespeeld in de Champions League. PSG tegen Barcelona en Atletico Madrid tegen Borussia Dortmund. Welke clubs halen de halve finale? We zijn erbij. En ook hebben we zo meteen zangeres Rani te gast, die met de grote DJ's van deze aarde heeft gewerkt, maar nu solo aan de weg timmert. En een van de beste rolstoelbasketbalsters ter wereld is zo hier, Bo Kramer. En zeeforellen in Drenthe hebben een tweedaagse navigatie... Lees ik dit echt voor? Een zeeforellen in Drenthe hebben een tweedaagse navigatiecursus gekregen. Begeleider Marcus de Boer horen we daar zo meteen over. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Goed, vandaag kwam de eerste Nederlander voor de rechter voor doxing. Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heet Joost Nan. Goedenavond, meneer Nan. Even uitleggen. Goedenavond. Zullen we eerst even uitleggen voor het goede begrip wat doxing eigenlijk is? Ja, kort gezegd is het een soort van intimidatie. Met name wordt het wel online intimidatie genoemd. Als het dus digitaal gegevens worden verspreid. En meer technisch gaat het erom dat iemand dan persoonsgegevens van een ander of een derde vergaart, ter beschikking stelt of verspreidt met het doel om iemand vrees aan te jagen of aan te laten jagen. Mm-hmm. Ernstige overlast aan te doen of aan te laten doen. Of iemand in zijn beroep ernstig te hinderen of te laten hinderen. Ja, misschien goed om even een voorbeeld te geven. Heeft u die bij de hand? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je boos bent op... laten we even de zaak ook van vandaag nemen. Op de rechter of een officier in jouw strafzaak. Mm-hmm. En dat je dan publiek maakt waar die persoon woont. En hetzelfde is ook wel met ministers gebeurd. Mm-hmm. Met het gevaar dat andere mensen dat dan weer gebruiken om naar zo'n persoon toe te gaan. Mm-hmm. Nou ja, wat er dan kan gebeuren is altijd maar weer afwachten. Hè? Maar dan staat er bijvoorbeeld opeens iemand met een fakkel voor de deur. Ja, en dat kan natuurlijk heel intimiderend zijn. Ja. En de dreiging alleen al is voldoende voor het strafbare feit. Ja, nou, u legt het heel mooi en goed en vriendelijk uit. Maar als ik nu dan dus uw 06-nummer op de Nationale Radio zou oplezen dat hier voor me staat, ben ik dan strafbaar? Nog niet. Hè. De bedoeling moet wel echt zijn. Oogmerk noemen we dat strafrechtelijk. Hè. Dus je bedoeling moet echt zijn om mij dan op een of andere manier te intimideren, vrees aan te jagen, denken dat ik in mijn beroep ernstig word gehinderd. Hè. Dus als je zou oproepen dat iedereen een sms-bom naar dat nummer stuurt, ja, dan overtreed je wel de delictsomschrijving en ben je strafbaar. Nou, dat doe ik toch maar niet. Het lijkt me wel lastig te meten dan of iemand met welke intentie iemand dan bijvoorbeeld uw telefoonnummer zou delen. Nou, dat is een van de punten waar natuurlijk een discussie over kan ontstaan. Hè. De verdachte kan zeggen dat hij het onschuldig deed of er niet bij na had gedacht. Bijvoorbeeld journalisten die onderzoek doen naar misstanden of een klokkenluider die een misstand naar buiten wil brengen, ja, die zal ook persoonsgegevens over iemand naar buiten brengen. En dat kan ertoe leiden dat die persoon daardoor op een of andere manier gehinderd wordt. En dat kan misschien ook de bedoeling zijn. En dan naar de letter van de wet val je er dan onder. Ja, doxing dus, zoals het genoemd wordt, dat is sinds 1 januari van dit jaar strafbaar. Waarom nu pas eigenlijk? Nou, het werd, als het ernstigere vormen aannam van intimidatie, hè, dan kan het bedreiging zijn of belediging, de andere delicten tegen de persoonlijke vrijheid. Maar iemand die alleen gegevens vergaart en misschien verspreidt, dat betekent nog niet dat hij ook bij het achterliggende delict dan voldoende betrokken is om hem strafbaar te laten zijn. En nu wordt eigenlijk dat naar een voorfase getrokken, dat als jij persoonsgegevens van iemand probeert te verkrijgen, of als je die verspreidt met het doel dus om een ander te intimideren, dan bestaat er al strafbaarheid. En dat betekent dat het strafrecht ook eerder kan ingrijpen. U noemde al de fakkel, die zaak rondom Sigrid Kaag. Ik moet ook denken aan de banga-lijsten die in Utrecht rondging. Is dat ook doxing? Nou, dat hangt ook weer af van het doel waarmee die lijst is opgesteld en verspreid. Als dat voor intern gebruik is, zeg ik even bij, dan is dat nog steeds niet goed te praten. Maar dan zou het niet snel onder de delictsomschrijving vallen. Als het nou de bedoeling zou zijn van degene die die lijst opstelt of verspreidt, om de persoon die daar genoemd wordt, om die te intimideren op de een of andere manier, dan kan het een ander verhaal worden. Ja. Hoe vaak komt dit voor? Ja, het is natuurlijk altijd lastig meten bij de parlementaire behandeling van deze wet. Ging men ervan uit dat ongeveer 1500 zaken per jaar voor de rechter zouden kunnen worden gebracht. Of dat daar een zaak van zou kunnen komen. Ja. Dus dat is aardig wat. Ja. Ja, een hoop tijd en een hoop werk, lijkt mij. Ja, en de capaciteit van de strafrechtsketen is schaars. Hè? Ja. Dus dit concurreert met zedenzaken die nog op de plank liggen, of ernstige geweldsdelicten of grote cybercrime onderzoeken. Mm-hmm. Dus het is altijd een beetje sappelen waar de politie en rechters en dergelijke de tijd vandaan halen om ook dit soort zaken dan weer te verwerken. Ja. Wat voor een straf staat een verdachte voor doxing te wachten? Nou, als je het heel bond maakt, kan er maximaal 2 jaar op staan, gevangenisstraf. Als je tegen een minister of een journalist of iets dergelijks doet, komt daar nog een derde bij. Maar dat is in Nederland uitzonderlijk, hoor, dat de maximale straf wordt gegeven. Het kan van een geldboete, van een taakstraf naar gevangenisstraf worden. Ja. Goed, wij zijn bijgepraat. Dank u vriendelijk. Joost Nan, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goed nieuws voor Myrthe Schoot. De oud-topvolleybalster is nagenoeg schoon. Begin november vertelde ze dat ze aan kanker leed. En sindsdien onderging ze 5 chemokuren en een grote operatie. En in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer vertelt ze dat haar behandeling bijna klaar is en dat de tumor dan in principe weg is. Ik heb nog 1 chemo deze week. En dan zit in principe mijn behandelplan erop. En dan is het optrainen, verder optrainen. Dat ik weer gewoon en fysiek weer... het liefste word ik weer de topsporter, meer te schoot, zo fit. Maar goed, dat zal misschien niet helemaal lukken of zo worden. Maar dat is in ieder geval wel het doel. En dan is het langzaamaan weer mijn werkzaamheden oppakken en gewoon weer het gewone leven leven. En daar kijk ik eigenlijk gewoon heel erg naar uit. Naar gewoon de kleine dingetjes. En mijn wereld weer steeds iets verder uitbreiden. Dus de komende 2 jaar natuurlijk blijf ik wel onder controle staan. En ja, dat is ook wel een beetje spannend. Want in die periode moet het ook echt niet terugkomen. En ik heb ook wel vertrouwen in dat het niet terugkomt. Maar toch blijft het ook wel spannend in de zin van... je hebt er in een bepaalde mate invloed op natuurlijk, maar in een bepaalde mate ook helemaal niet. Dus, maar het is nu op dit moment dus echt onder controle? Ja, het is in principe weg. Ja. Ja. Nou, ja. Dat is niet niks. Nee. Als je bedenkt dat er aan het begin een bal van 17 centimeter in mijn buik zat. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon een handbal. En als die hebben ze tijdens de operatie hebben ze alle zichtbare tumoren hebben ze helemaal weg kunnen halen. Dus dat is. En nu nog met 3 chemo's wordt dat nog nabehandeld om eventueel op microscopisch niveau nog de laatste cellen, dood te maken. Ik hoop dat daarmee het uiteindelijke punt achter deze heftige periode komt. En ik probeer het maar te zien dat als ik straks op verjaardagen zit, dat ik een goed verhaal heb te vertellen. En ik hoop nog 50 jaar lang dat ik kan denken van jeetje. Ja. Volleybalster Myrthe Schoot was dat in gesprek met Ragnar Niemeyer. Goed, en zometeen na 9:00 is zangeres Rani te gast om ons alvast een klein beetje in de sfeer te komen. Of heel erg in de sfeer te komen, zit haar nieuwe single Outside In. They say if you love her, tell her, or she'll be loved by somebody else. If only you knew that sooner, you wouldn't be there all by yourself. 'Cause I know that your heart breaks every time you hear my name. We hebben een spookrijder. Ja, rij je op de A22 Velsen-Beverwijk, dan kom je tussen knooppunt IJmuiden en Beverwijk-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de A22 Velsen-Beverwijk, dan kom je tussen knooppunt IJmuiden en Beverwijk-Oost een spookrijder tegen. Zometeen dus bij ons in de studio, Rani. Ja, en dan is je forellen. Ja, ik moest een beetje lachen. Ja. Marcus de Boer, begeleider van deze cursus van Sportvisserij in Nederland. Ik had het over een 2000 navigatiecursus voor forellen. Om van de Waddenzee naar de Drentse beken te komen. Ze hebben allemaal diploma gehad, denk ik dan, want ze hebben hem afgerond. Marcus de Boer, ja, we maken er een beetje een geintje van. Maar het is wel heel serieus, hè? Goedenavond. Ja, het is heel serieus. Het is, we hebben inderdaad visjes helemaal vanaf de beek in Drenthe tot aan het Wad begeleid en navigatiecursus gegeven. Mm. Ja, maar dan is de eerste vraag natuurlijk. Het zijn eigenlijk twee vragen: waarom en hoe? Waarom en hoe? Nou, waarom? We zijn als Sportvisserij Nederland erg betrokken bij trekvissen. Want het gaat eigenlijk overal ter wereld heel slecht met veel vissen die migreren. Mm-hmm. En wij proberen dus door deze visjes eigenlijk op weg te helpen naar het Wad, ze een sapje in de goede richting te geven. En we hebben ze in deze raketvormige buizen getransporteerd, omdat ze dan tijdens de reis de geur van het water nog ruiken. En dan weten ze ook aan de hand van die geur, als het goed is, de terugweg weer te vinden. Oh, kijk aan. Dus het is echt leren. Zeker, ja. Ja. Dus dat is hoe het bij veel vissen werkt. Vissen ruiken eigenlijk waar ze heen moeten vaak. Ja. U zegt het gaat slecht met de migratie van vissen. Hoe komt dat? Ja, op heel veel plekken ter wereld wordt toch de verbinding tussen zout en zoet eigenlijk vaak geblokkeerd. Of dat nou is door een dam of sluizen onderweg op de route. Dus in rivieren zijn er ook vaak nog weer dingen als stuwen of gemalen. En dat maakt het die vissen gewoon heel lastig om heen en weer te migreren. En hoe was het deze 2 dagen? Hoe is het gegaan? Het is gelukkig heel goed gegaan. Het was een enerverende reis. Maar we zijn dus helemaal vanaf de beken nog in de buurt van Groningen. Dus Noord-Drenthe eigenlijk. Dat hele stuk gevaren. En daar hebben we dus, het was 50 kilometer, 2 dagen over gedaan. En hoe weten jullie nou welke vissen het dan zijn die jullie willen volgen? Die vissen hebben een zendertje bij zich. Dus die zijn geopereerd. Er zit een klein zendertje in de buik. En met die zendertjes kunnen we eigenlijk precies zien waar ze zwemmen. Dus op het moment dat wij ze loslaten op de Waddenzee, dan zwemmen ze daar nog een jaartje, 1-2 jaartjes rond. En dan als het goed is gaan ze dus weer terug naar de beken die ze dus ook geroken hebben tijdens de reis. En dan kunnen we die terugreis dus ook op ontvangers die we in het hele systeem hebben staan, kunnen we dat weer terugzien. Dus u heeft gewoon een computerscherm waar u de komende maanden die vissen gaat bekijken en voren? Ja, het werkt iets anders. Maar het zijn dus eigenlijk op de hele route staan ontvangers. Die moeten we dan boven water halen, uitlezen. Maar dan kunnen we wel echt de hele route precies zien. Hmm. Goed. Ja, zeker. Ja, maar wanneer is dit nou geslaagd? Voor ons is het al geslaagd als we maar, zelfs al zou het maar 1 of 2 vissen die terugkomen. We hebben in totaal 60 visjes van een zendertje voorzien. En het is eigenlijk, we onderzoeken bij het project Vissen voor Verbinding de hele cyclus van die zeeforel. Mm. En op het moment dat wij eigenlijk elk puzzelstukje hebben gevonden dat het werkt, dan is het project al geslaagd. En dus dit onderdeel, de stroomopwaartse migratie, is dan weer 1 zo'n puzzelstukje. Ja. Kan dit alleen met forellen? Of zijn er nog andere beesten, vissen, waar je dit mee zou kunnen doen? Ja, je kan het met heel veel vissoorten doen. Bij dit project werken we dan met de zeeforel. Maar ook als het systeem verbeterd wordt voor de zeeforel, dan profiteren heel veel andere trekvissen daarvan mee. Hmm. Dus bijvoorbeeld rivierprik, spiering, stekelbaars, ook winden. Die migreert dan alleen binnen zoetwater. Maar het is eigenlijk, op het moment dat het systeem verbetert voor de zeeforel, dan is het voor heel veel vissoorten ineens ook veel beter. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar de uitkomst van het project. Wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten? Ja, we zouden dus de eerste visjes over 1 jaar of 2 jaar terug kunnen verwachten. Dus we hopen erop. Ja, moet wel geduld hebben, hè? Ja, dat wel. Ja. Het is een project van de lange adem. Ja, duidelijk. Goed, we zijn benieuwd. Kom vooral nog een keer terug over 1 jaar of 2... omdat we dan kunnen horen of het project wel of niet geslaagd is. Dank u vriendelijk voor nu in ieder geval. Marcus de Boer van Sportvisserij Nederland. De nieuwe clubleiding van Vitesse heeft een conceptreddingsplan ingediend bij de licentiecommissie van de KNVB en het ministerie van Economische Zaken. Het doel daarvan is om de licentie voor het komende seizoen veilig te stellen. Volgens de Telegraaf zou er 19 miljoen euro nodig zijn om de financiële consequenties van een degradatie op te vangen en de noodlijdende Arnhemse club een nieuwe start te laten maken. Richard van der Made, goedenavond. Jij volgt Vitesse op de voet. Nu is er dus een eerste versie van een reddingsplan. Hoe ziet het eruit? Nou, het allerbelangrijkste in dat reddingsplan is vooral de toon. Want er moet vertrouwen terugkomen bij de licentiecommissie in de goede bedoelingen van Vitesse. Dat is dus ontzettend belangrijk, heb ik van heel veel mensen bij de club begrepen. Ook de 2 nieuwe puinruimers, mag je ze eigenlijk wel noemen. Hè? Edwin Rijntjes, die ook daar een verleden heeft bij ADO Den Haag met het saneren. En Paul van der Kraan, die weer terug is gekomen als adviseur nu bij Vitesse. Die 2 moeten eigenlijk Vitesse gaan redden. En vertrouwen, geloof bij die 5-koppige licentiecommissie van de KNVB is essentieel om Vitesse in eerste instantie weer wat lucht te geven. En natuurlijk is er ontzettend veel geld nodig. Nu wordt er geschreven inderdaad over 19 miljoen euro. Maar dat is pas als Vitesse echt compleet zelfstandig weer door kan gaan in de toekomst. Ik heb me laten vertellen door meerdere bronnen. Eerst maar eens ongeveer 7, dat is nog een hele hoop geld hoor, tussen de 7 en 10 miljoen euro nodig. Het lijntje met de Russen doorknippen, dat is ook ongelooflijk belangrijk. En er moet dus vertrouwen komen bij die licentiecommissie dat Vitesse weer wat stappen wil gaan zetten. Ja, en dan moet je eigenlijk in één zin is dat samen te vatten in keihard saneren. saneren bij sponsoren met een vrijwillig crediteurenakkoord. De WHOH wordt dat ook wel genoemd. Het is een soort trucje dat je dan als 50% van de schuldeisers van plan is om vrijwillig de schuld weg te laten vloeien, dan moet de rest ook mee. En daar gokken ze op. En verder zullen er bij Vitesse, en dat zorgt natuurlijk ook weer voor wat lucht en voor meer geld, zullen er heel veel banen verdwijnen. Ik denk zeker zo'n 30-40% van het aantal banen, zeker bij degradatie, zal verdwijnen. Ja, je zegt het belangrijkste is de toon om dat vertrouwen te herwinnen. Is dat wat jou betreft gelukt, de juiste toon raken? Met andere woorden, wat is de kans van slagen? Ja, ik heb het plan natuurlijk niet gelezen, maar ik weet wel dat Vitesse dus met Van der Kraan en met deze Edwin Rijntjes van plan was om een soort knieval te maken. Want ja, vorige bestuurders die hebben er gewoon een puinhoop van gemaakt bij Vitesse. En dat heeft dan vooral te maken met het te laat inleveren van bepaalde stukken, niet inleveren van bepaalde stukken. Het geloof was gewoon weg. En of je dat nu moet geloven of niet, en wie er nu gelijk heeft of niet, die licentiecommissie van de KNVB is heel erg belangrijk. Die hebben heel veel macht. En het lot van Vitesse ligt eigenlijk in handen van deze 5 mensen. Dus ja, hoeveel kans van slagen heeft dat reddingsplan? Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat vertrouwen dus terugkomt. Dat de beide partijen weer met elkaar in gesprek komen. En dat lijntje, wat ik net ook al zei, met de Russen. Want Valérie Ouf heeft nog altijd de aandelen in handen na die mislukte overname van Coley Perry, de Amerikaan, dat zo snel mogelijk wordt doorgeknipt. Ja, want de doorknippen. Perry heeft geld in Vitesse gestoken. Wat moet daarmee gebeuren dan? Ja, die heeft er nu ongeveer 15 miljoen euro ingestopt. Dat is inclusief rente. 12% rente heeft die staan. Dus dat zijn eigenlijk woekerrentes waar je dan over spreekt. En beide partijen die zijn nu niet meer zo heel goed on speaking terms. Eigenlijk wil Vitesse het liefst van Coley Perry af en dan de aandelen onderbrengen in verschillende stichtingen. Ik heb Perry vorige week gesproken en die zegt: mijn geld zit gewoon goed. Ik hoef mijn geld ook niet terug. Ik heb het beste voor met Vitesse. Ik heb er ook niets aan als Vitesse failliet gaat en helemaal verdwijnt. Dus ja, beide partijen zijn natuurlijk ook absoluut tot elkaar veroordeeld. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Perry heeft Vitesse nodig en Vitesse heeft Perry toch ook nodig. Ja, ik snap van Perry ook wel dat hij zijn geld niet terug wil. Want hij krijgt geloof ik 12% rente op die lening inmiddels. Klopt. Dus die loopt lekker binnen. Dat wordt gezegd. Ja. Wanneer denk jij, want het moet natuurlijk allemaal wel snel gebeuren nu. Moeten wel knopen doorgehakt worden. Heb jij een tijdlijn voor je? Of zie je die voor je? Ja, is lastig. Eerst moet die proflicentie moet veilig worden gesteld. Ik hoor ook steeds meer geluiden dat Vitesse binnen nu en een aantal weken geconfronteerd gaat worden met puntenaftrek. Nu is het geloof is in handhaving in de Eredivisie na zondag natuurlijk toch al bijna helemaal weg. Dus die kans is niet meer groot. Vitesse staat zelfs nu op de laatste plaats. Komt er ook allemaal nog bij. Dus ja, ik vind dat heel lastig te zeggen. Er is ook wel wat hoop gevestigd op de stadion-eigenaar. Dat is Michael van der Kuijt. Maar ook met hem hebben ze een hele moeizame relatie. Van der Kuijt die heeft zich een paar weken geleden gemeld en gezegd: ik wil de club wel overnemen, samenbrengen, het stadion en de club in één. Maar na één gesprek met Van der Kraan en Rijntjes heeft hij zich alweer teruggetrokken. Dus dat, het is eigenlijk één grote chaos en een tijdspad vind ik heel moeilijk. Vitesse zal voorlopig eerst alles op alles stellen om die proflicentie voor het volgende seizoen veilig te stellen. Ja. Goed, dankjewel. We zijn bijgepraat. Richard van der Made. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need the stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Lekker zeg. Paolo Nutini en New Shoes. Een heus doelpuntenfestijn was het gisteravond. Real Madrid tegen Manchester City 3-3. En Arsenal tegen Bayern 2-2 in de kwartfinales van de Champions League. En vanavond wederom 2 kwartfinales op het programma. Met hopelijk net zoveel doelpunten. Mark Kloostra, goedenavond. Ja, hey, goedenavond. Kunnen we dat verwachten? Of zeg je meteen, nou, reken er maar niet op, Joram? Nou, Atletico Dortmund, dat lijkt me nou niet een wedstrijd waar het 6-6 gaat worden. Maar bij die andere wedstrijd, Paris Saint-Germain Barcelona, daar is het al wel een keer 4-0 en vervolgens 6-1 geworden. Ik weet niet of je dat nog weet. 7 jaar geleden dat Paris de eerste wedstrijd met 4-0 won. Remontada. De echt, ja, die Remontada-wedstrijd, ja. Met Luis Enrique als coach van Barcelona, nu coach bij Paris Saint-Germain. En wie er bij Barcelona ook nog altijd speelt is Sergi Roberto. En die maakte toen in de 94ste minuut de 6-1. Waardoor Paris door was, of Paris eruit lag en Barcelona doorging. Ja, dat was echt een waanzinnige wedstrijd. Ja, met 2 doelpunten in de extra tijd en ook nog een doelpunt in de laatste minuut. Dat waren de 3 van Barcelona. Hè. Ja, dat was waanzinnig. Maar ja, daar verwacht ik meer doelpunten dan in Madrid, eerlijk gezegd. Ja, Frenkie de Jong is erbij, hè? Ja, 5 weken enkel ellende en nu staat hij er ook gelijk weer in. Ja. Ik had verwacht dat hij misschien vanaf de bank zou beginnen. Maar nee hoor, mag gelijk in de basis beginnen. En dat terwijl Barcelona zonder hem 4 wedstrijden heeft gevoetbald en 4 keer gewonnen. Dus het is niet zo dat ze hem wat dat betreft heel erg gemist hebben. Maar hij staat gewoon in de line-up. Zoals we ook Ronaldinho hebben gezien. Die staat niet in de line-up. Maar die heeft natuurlijk bij Paris Saint-Germain en Barcelona gevoetbald. Een geweldenaar, die Braziliaan. En die kreeg nog een dikke knuffel. Of gaf een dikke knuffel aan Seedorf. Want die staat daar ook als analist langs de lijn. Dat was ook wel een mooi beeld. Ja, hij zag er nog goed uit, Ronaldinho trouwens. Ja, lachen deed hij. Ja, dat is een geweldenaar. Ja, mooie vent. Goed, we gaan jou zometeen uitgebreid horen. Met name ga je je concentreren op PSG Barcelona natuurlijk. Maar we gaan veel meer doen zometeen tussen 9 en 10 en tussen 10 en 11. Ja, zangeres Rani komt bij ons langs. Op jonge leeftijd was ze elk weekend aan het optreden in Liverpool. Een grote hits gescoord en nu timmert ze aan de weg als soloartiest. En Bo Kramer, de beste rolstoelbasketbalster van de wereld, is zometeen hier. Tot zo. Radio. Umberto luidt het weekend in. Jij hebt gestotterd vroeger, Peter. Ja. Hoe heb jij het geholpen? Ja, nou, eigenlijk niet. Met bijzondere gesprekken. Men drinkt jarenlang Fanta, omdat ze geen colaatje kunnen bestellen. Oh, cola ga je hem van stotteren. Sommige mensen hebben vaak moeite met de K-klank. Onmisbare wetenswaardigheden. Hebben vogels knieën, Umberto? Ik denk het niet. Nee, nee. Ze hebben zeker knieën. Oh. En elke week de column van Peter Heerschop. 17.000 aandelen, dat is een dik pak. En zo gaat Ajax ten onder aan een dik pik en een dik pak. Avro Tros, Umberto, vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken.

Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. 8:04 zijn we weer met Langs de Lijn en Omstreken. De grote droom van Bo Kramer was voetballen bij Ajax. Maar door de diagnose botkanker op jonge leeftijd ging dat niet lukken. Maar ze liet het er niet bij zitten. En nu is ze enorm succesvol als rolstoelbasketbalster. En werkt ze toe naar de Paralympische Spelen in Parijs. En we zijn er heel blij mee dat ze hier in de studio is. En naast haar zit een andere succesvolle vrouw die al ruim 1 miljard streams op Spotify op haar naam heeft staan. Geen typfout, hè? Nee, 1 miljard. 1 miljard, dat is wel heel veel miljoenen ook. Zangeres Rani was op jonge leeftijd elk weekend aan het optreden in Liverpool. En nu dus timmert ze aan de weg als soloartiest. En de bal rolt in de Champions League met 4 topclubs op het programma. Laten we eens even gaan kijken bij Mark Kloostra in het matchcenter. Mark, Atletico Madrid, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Er zijn slechtere avonden om te werken, denk ik dan. Ja, dat denk ik ook zeker. En de bal rolt richting het doel van Paris Saint-Germain. Daar gaat Rafinha bijna om de keeper heen. Het is 0-0 na 5 minuten. Waarin Paris Saint-Germain Barcelona heeft vastgepind op eigen helft. Maar dan volgt er ineens een lange trap en ligt de weg voor Rafinha helemaal open. Donnarumma op tijd zijn doel uit. En met een sliding voorkomt hij dat het echt helemaal misgaat. Slim laten lopen die bal door Lewandowski. Maar de keeper is echt verse 16 meter uitgegleden om die bal daar weg te tikken. Net voor Rafinha. Nou ja, Rafinha heeft de bal net eerder. Probeert de bal tussen de benen van de keeper door te tikken. Maar dat lukt dus niet omdat de keeper daar dichtbij is. Daarvoor een kans voor Paris Saint-Germain met Mbappé die naschoot. En op het andere veld hebben we een 0-0 tussenstand. Dat nu 1-0 kan worden en wordt. Want Griezmann onderschept een foute paas in de opbouw bij Dortmund. Het is minuut 4 en Atletico komt op voorsprong. Het is niet Griezmann die het doelpunt maakt. Maar Atletico Madrid scoort wel. En Diego Simeone, die kan zijn lol niet op. 1-0, een hele slechte breedtepaas onderschept. En vervolgens wordt hij langs keeper Kobel getikt. En is het dus 1-0. Ricardo de Pol maakt het doelpunt voor Atletico Madrid tegen Dortmund. Ja, beloof nog wat. Zeker. Ja. Bo Kramer en Rani, nogmaals welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Rani, heb je hem er al bij geschreven? Een half uurtje geleden hebben we je nieuwe single gedraaid, hè? Ja, ik zag het. 1 miljard 1. Ja. Nice, ja. Bedankt. Ik zag het, waar zag je dat dan? Nou, ik liep hier naar beneden, even hier binnen. En toen zag ik zo mijn hoofd, zo hier staan naast jullie hoofd. Op de webcam op NPRadio1.nl. Ja. Maar hou je het nog bij eigenlijk, waar je muziek allemaal te horen is? Nee, maar ik ben sowieso daar niet zo heel erg goed in. En misschien komt dat ook omdat ik echt heel slecht met cijfers ben. Ja. Dus ik heb op zich het goede vak gekozen. Maar met de cijfers hou ik me dus niet echt bezig. Nee. Hoe zit dat bij jou, Bo, met medailles en prijzen? Nou, ik hou ze zeker nog bij. Ja. Die hangen mooi in mijn kamer. Speciaal plekje? Ja, die hebben wel een speciaal plekje. Ja, ja, zeker de gouden. Ja. Ja, toen je hier naartoe kwam, je zei net toen je hier binnenkwam dat je even, jullie hadden even gegoogeld elkaar, hè? Ja, klopt. Dus, Bo, wat is je opgevallen toen jij Rani googelde? Wat is je bijgebleven? Nou, dat ik eigenlijk heel veel liedjes van haar luister, maar ik helemaal niet wist dat Rani die gezongen heeft. Dus dat vond ik heel leuk. En ik vond het heel leuk dat we een beetje van dezelfde leeftijd waren. Dus dan ja, is gewoon tof. Ja, noem eens 1 nummer als je dat zo te binnen schiet. Post Malone. Post Malone, ja. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen het niet weten, wel. Dat denk ik ook. Ja. Ja, dat maakt het wel bijzonder. En jij hebt haar ook gegoogeld? Ja. En wat bleef op Instagram opgezocht. Op Instagram? Ja. Wat is de eerste post die je zag? Heel veel sportfoto's. Klopt. Rolstoelbasketbal. Dat kwam voorbij. Nou, ik dacht, nou, dan heb ik waarschijnlijk de goeie nu gevonden. Zeker. En ik vond het ook leuk dat we van dezelfde leeftijd waren. En ja. Ja, hartstikke leuk. Ja, mooi. 4 keer Europees kampioen, 2 keer wereldkampioen, bronzen en gouden Paralympische medaille. Dus 2 Olympische spelers. Hoe oud ben je? 25. Dat is geen gekke carrière voor iemand van 25. Nee, ik klaag zeker niet. Nee. Nee. En je bent een van de beste van de wereld. Ik bedoel, dat zeggen wij, dat hoef je niet over jezelf te zeggen. Nee, ja, nou, als team zijn we zeker de beste van de wereld. Dat hebben we wel bewezen. En ja, zelf ben ik gewoon keihard aan het trainen om zo goed mogelijk te worden en het beste uit mezelf te halen. En dat gaat goed. Nou, je wint het niet alleen, maar wat maakt jullie dan zo goed? Is dat heel makkelijk te omschrijven of niet? Ik denk dat dat niet heel makkelijk te omschrijven is, maar ik denk als je kijkt naar onze verdediging, ten opzichte van de rest van de wereld zijn wij zo onwijs sterk in verdedigen. Ja, en daar ga je wedstrijden mee winnen. En wat is iets waarvan jij zelf denkt, nou, dat zou ik eigenlijk nog wel beter willen doen? Persoonlijk voor mijzelf heeft dat heel erg te maken met een schotpercentage. Dus ja, hoeveel ballen schiet je en hoeveel gaan er raak? Daar ligt denk ik mijn grootste ruimte tot verbetering. En ja, constante dat ik constant spel vertoon. Dus dat ik niet de ene wedstrijd heel goed ben en de andere wedstrijd een stukje minder. Wat is je percentage nu dan? Ja, dat verschilt heel erg, maar zeg rond de 50%. Oh. Ja, als je dat richting de 60 of 70% kan krijgen, ja, dan ga je serieus basketballen. Zo. We noemden het net al even, jouw droom vroeger was niet om de beste rolstoelbasketbalster te worden. Nee, dat klopt. Nee, ik had een andere hele grote droom. Dat was, ja, je zei het al even, voetbalster worden bij Ajax. Ja. En ik wist ook één ding heel erg zeker, dat ging ik halen. Niet helemaal gelukt. Maar ik denk, je was goed ook dus. Nou, eigenlijk helemaal niet zo, bleek achteraf. Nee, ik was een verdediger en ik kon vooral heel hard rennen. Maar mijn, ja, hoe noem je dat, mijn echte voetbalskills, die lieten nog wat te wensen over. Mm. Maar ja, ik dacht gewoon, ik wil voetbalster worden bij Ajax. Dus dat ga ik halen. Weet je, ik ken jou nu ongeveer 4 minuten en 30 seconden. Ik heb wel de indruk nu van jou dat jij iemand bent dat als jij een richting op wil, dat wil ik, dan gaat dat gebeuren ook op een of andere manier. Dat weet ik ook wel zeker, ja. Ja, ja, hè? Ja. Ja. Ja, als ik een doel heb of een droom eigenlijk, dan ja, geloof ik dat ik die kan halen. En dan ga ik er dus ook alles aan doen om dat te halen. En dat ben ik nu eigenlijk weer aan het doen. Soms moet je die droom een beetje omvormen. Maar ja, tot nu toe gaat het best goed. Hoe kom je aan die drive? Goede vraag. Ik denk dat dat mede gekomen is doordat ik op mijn 11e dus de diagnose botkanker kreeg. En ja, toen had je eigenlijk geen keus. Je wilde beter worden, je moest revalideren. Dus daar heb ik wel geleerd van, hey, als je je zin ergens op zet, dan gaat er gebeuren wat je graag wilt. En dat heb ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds gedaan. Ja, want jij voetbalde in Almere. Je had dus die droom. Jij denkt, ik ga naar Ajax. Dat is gewoon wat er gaat gebeuren. Ja. En toen? Ja, en toen kreeg ik een blessure aan mijn linkerknie. Dus toen gingen we eigenlijk naar de fysiotherapeut. En die zei, hey, maak even een foto in het ziekenhuis. Want als je een bepaald syndroom hebt, dan moet je gewoon 6 weken op krukken. Dus dan hoeven we geen therapie te doen. Daar is ter vergelijking mijn rechterknie op de foto gezet. Omdat, ja, dan kunnen ze zien, zit het alleen links? Of, en toen zagen ze in mijn rechter scheenbeen allemaal witte vlekken. Dus ze zijn er per toeval eigenlijk achtergekomen dat ik botkanker had in mijn rechter scheenbeen. Mm. Dus ja, ik heb echt een engeltje op mijn schouder gehad. Ja. En in die zin zijn we de fysiotherapeut nog elke dag dankbaar. Maar ja, toen kom je, dan kom je ineens in de molen van ja, botkanker. En dan ja, ga je in een soort stroomversnelling in wat er dan allemaal op je afkomt. Uiteindelijk hoefde ik gelukkig geen chemotherapie, dus alleen maar operaties. En ja, zo'n 4, 5 jaar later was ik weer uit die hele molen. Maar je gaat naar de dokter vanwege een blessure en je komt terug met botkanker. Je bent 11. Hoe zet dat je wereld op zijn kop? Ja, ik herinnerde me nog heel erg goed dat ik heb 1 nacht echt gedacht, ik ga dood. Ja, als kind relateerde ik kanker heel erg aan dat je doodging. Verder denk ik dat ik nog net jong genoeg was om niet helemaal te beseffen wat de lange termijn gevolgen hiervan zouden zijn. Ik het op spelende wijze nog wel een beetje kon verwerken met mijn babypop en weet ik het allemaal. Mijn ouders hebben het denk ik daarin het zwaarst gehad. Omdat ja, die beseften natuurlijk wel van, hé, we hebben een 11-jarig meisje dat, ja, dat ziek is. Ik ga er aan staan. Rani, ja. Hoe luister je hiernaar? Wat zeg je? Hoe luister je hiernaar? Ja, echt respect. Ja, ik vind dat echt zo cool dat je zo die drive hebt. En dat je dan, ondanks wat je dan zeg maar waar je doorheen gaat, dat je gewoon vooruit kijkt en toch weer gewoon iets nieuws vindt. En ja, nou, dat echt je kracht is. Maar het was ook wel steeds een klein beetje vooruitkijken, hè? Want hoe vaak ben je geopereerd? Ja, 9 keer in zeg 5 jaar tijd. Dus ja, het was elke keer weer revalideren. En dan kon ik weer terug de operatietafel op. En, maar ja, wat ik zeg, ik denk, op dat moment heb je niet echt een keus. Gelukkig kom ik ook uit een hele positieve familie. Dus ja, dat hele positieve van het komt goed en we gaan er tegenaan, dat zat al wel een beetje met de paplepel ingegoten. Dus ja, het heeft me ook wel heel erg veel gebracht eigenlijk. Ja, mooi hoe je dat om kan draaien. Klopt het dat je linker kuitbeen in je rechterbeen is gezet? Ja, dat klopt. Ja, ze hebben een mooie stellage van gemaakt. Ze hebben dus inderdaad, omdat ja, er zat een tumor van 18,5 centimeter in mijn scheenbeen. Dus ze moesten mijn hele rechterscheenbeen eruit halen. Had je daar helemaal geen last van toen je dat had? Nee, het was dus nog geen volgroeide vorm van kanker. Dus ja, daardoor ook de mazzel. Anders was ik er misschien, 4, 5 jaar later achtergekomen. En dan ja, had je je been kwijt geweest. Ze hebben dus mijn hele rechterscheenbeen eruit gehaald en vervangen voor mijn eigen linker kuitbeen. been. Dus ik ben eigenlijk een soort van zelfdonor van mijn bot geweest. Mm. Best wel cool. en dus ja, als je heel letterlijk kijkt, heb ik links nu eigenlijk nog één scheenbeen over. En rechts loop ik op twee kuitbenen die helemaal vastzitten maar, met pennen en platen. Je komt hier gewoon binnenlopen alsof er niks aan de hand is. Klopt. Dus blijkbaar kan je hem missen. Ja, zonder kuitbeen kun je prima leven. Dat zou iedereen eigenlijk kunnen. Die zit er een beetje voor de zier. En ja, aan mijn rechterbeen zou je op het eerste oog zie je eigenlijk niks. Behalve als ik een korte broek aan heb, dan zie je wat littekens. En voor de hele scherpe ogen loop ik net even anders dan andere mensen. Maar eigenlijk merk je er niet zoveel van. Maar weet je nog het moment dat de dokter aan je bed kwam of belde van... Bo, we hebben gebrainstormd. We hebben gekeken wat we gaan doen. En we gaan je linker kuitbeen in je rechter scheenbeen zetten. Dat lijkt me, dat klinkt heel uniek. Ik vond het super vet. Ja, ik hoorde dat ik was helemaal besproken in allemaal beentumorteams in Amerika en Japan en weet ik het allemaal. En ja, ik vond dat best wel cool eigenlijk. Ja, ja, dat is het ook. Ja, en uiteindelijk is de kanker dus helemaal verdwenen. Ja, inmiddels ben ik helemaal schoonverklaard. Dus dat is super fijn. Maar goed, het heeft 5 jaar geduurd? Ja, en nog wel iets langer zelfs. Omdat eigenlijk, ze noemen dat dan... als je de tumor eruit haalt en je randen zijn niet schoon... Dan ben je in principe niet schoonverklaard. En dat is bij mij eigenlijk altijd het geval geweest. Maar er is nooit meer een nieuwe tumor ontstaan. Dus sinds een paar jaar mag ik mezelf echt officieel schoon noemen. Weet je nog het moment dat het tegen je werd... ongetwijfeld weet je dat... dat het tegen je werd gezegd? Dat ik schoon was? Ja, dat was wel emotioneel. Ja, het was ook wel een soort last die van je schouders viel of zo... En ook wel gewoon van wie did it. Ja, wie zei het? De dokter neem ik aan. Ja. En ik was daar met mijn ouders. Ja, wat heb je daarna gedaan? Foto gemaakt bij het AMC-bord tot nooit meer. En gelijk gepost ook. Ja, precies. De droom om bij Ajax te voetballen, die was weg. Klopt. Ben je gaan googlen toen? Van welke andere sporten zijn er nog meer? Nou ja, goede vraag. Ik kom uit een hele sportieve familie. En mijn vader die zat al in het zitvolleybal. Daar was hij assistent bondscoach. Dus eigenlijk was de stap naar zitvolleybal best wel snel gemaakt. Van hey, ik kan geen valide sport meer doen. Ik haal daar geen plezier meer uit. Ik heb heel veel pijn. Dus moet misschien maar een Paralympische sport gaan proberen. Nou, zitvolleybal was niet wat ik heel erg leuk vond. Dus toen kwam mijn vader eigenlijk met... hey, ga eens naar de Paralympisch Talentdag. Dat is een dag, daarop kun je allerlei verschillende sporten proberen. En dan kun je dus zien, hey, wat vind ik leuk... maar zeker ook, waar heb ik talent voor? Daar heb ik eigenlijk voor het eerst een kliniek rolstoelbasketbal gedaan. En ik zeg altijd, dat was liefde op het eerste gezicht. Ik kon voor het eerst in 5 jaar tijd weer pijnvrij sporten. Ik mocht een beetje rammen en rouzen. Kon er helemaal niks van? Ik kon er zeker niet veel van. Ik weet nog heel goed, ik stapte in die stoel en mijn vader zat boven te kijken. En toen dacht ik, ik ga even laten zien hoe goed ik dit kan. En toen gooide ik die bal en die raakte niet eens de onderkant van het netje. Dus toen dacht ik, dit is toch een stukje moeilijker dan ik dacht. Maar ja, toen wist ik wel gelijk van, bij een nieuwe sport... hoort voor mij ook een nieuwe droom. En dat is het hoogst haalbare, is de Paralympische Spelen. Dus... Maar jij begint aan een sport en dat is dan het doel wat je stelt voor jezelf? Ja, binnen een week of twee denk ik dat die wel in zat. Ja. Nou, hoe dan? Ja, ik vind het gewoon leuk om doelen te stellen en hoge doelen te stellen... en daar dan heel hard voor te werken. En je kon er helemaal niks van. Je vond het leuk. Ja. Je had de drive, zoals je die bij alles hebt, horen we al. En 3 jaar later speel je in Oranje. Ja, zelfs al een paar maanden later mocht ik B-trainen met Oranje. Dus dat is best wel snel gegaan. Maar doordat ik zo snel met Oranje mee mocht trainen... ben ik binnen een jaar eigenlijk fulltime gaan trainen. Stond mijn hele leven in het teken van basketbal. En alles om die droom waar te maken van naar de Paralympische Spelen gaan. Had stiekem je vader een goed woordje voor je gedaan. Ja, dat maar misschien wel. Nee, ik denk wel dat... daar heb ik gewoon wel op eigen kracht gedaan. Maar ik denk wel dat ik heel erg... noem het mazzel gehad heb met dat ik zo snel bij Jong Oranje terechtkwam. En dat ik gewoon een soort van in het diepe gegooid werd. Van we gaan jou een hele hoop basketbalinformatie geven en training. En kijk maar hoe je het oppikt. Goh. Ja, maar dat doen ze bij iedereen die daar komt. Alle jonge talenten. Maar jij pikt het dus blijkbaar heel snel op. Ja, dat was wel de conclusie. Ja. Dat is deels een stukje talent en deels een stukje heel hard werken. Want wat ik zeg, ik heb een droom. Dus alles wijkt daarvoor. Maar ik zie wel een overeenkomst tussen jullie twee. Hè? Want Rani, zometeen gaan we uitgebreid op jou inzoomen. Maar jij hebt op een gegeven ogenblik gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gewoon aan het bellen geslagen met, wat was het, Armin van Buuren, geloof ik? Olaf Blackwood. Oh, oké, okay, ja, dan heb je gewoon een bericht. Gewoon een berichtje gestuurd. Hij zong op een nummer van Armin van Buuren. Ja, hij zong op een nummer van Armin van Buuren, I Need You. En toen hoorde ik dat nummer en toen vond ik zijn stem zo mooi. Toen heb ik hem inderdaad een Instagram berichtje gestuurd. Vet. Ja. Ja, maar had je dan ook je eigen... Je hoort dit verhaal. Is het herkenbaar voor jou, dit verhaal? Nou, tot op zekere hoogte? Ik denk dat je dan wel eens wat durft. Misschien tot daar. Maar ik had niet in mijn hoofd van... Oké, en dan sta ik in de Ziggo Dome. Dat had ik weer niet. Nee. Wanneer kwam dat besef van... dat gaat dan misschien niet gevolg worden of zo? Dat ging een beetje over de jaren heen. Ik denk gewoon dat ik... Ik denk dat ik die droom ergens wel had, want ik zong altijd al, maar nooit echt durfde toe te geven aan: oké, dit kan mijn baan worden. Dit kan mijn. Het is natuurlijk ook heel griezelig en heel eng. Kan ik me voorstellen, als je een klein meisje bent, om dan in die wereld terecht te komen en al die mensen die me dan horen zingen. En, ja, toch? Ja, hoe werkt dat dan voor jou? Heb je dan een soort van een stappenplan die je dan maakt, of een soort van points waar je dan naartoe werkt elke keer? Of is het gewoon van daar gaan we heen en. Ja, ik denk dat laatst is gewoon die eindstreep. En hoe ik er kom, dat zie ik dan vanzelf wel. En dat gaat natuurlijk wel stap voor stap. Maar het is niet dat ik nu al helemaal uitgestippeld had hoe dat ging. Oh ja. Ik weet gewoon alleen dat ik er heel hard voor ga werken. Dat is een beetje mijn eigen drive dan. En dat ik weet van oké, als ik er alles aan doe, dan komt het vanzelf. Ja. Ik had het vroeger ook hoor, als kleine jongen, dat ik dacht ik ga naar de Champions League. Ja? Maar bleek uiteindelijk het matchcenter te zijn in onze uitzending. Oh, wat? Wat is er? Wat Mark is er? Loosra. Ik denk dat Lewandowski scoort, maar de vlag blijft omlaag van de grensrechter. Dan is hij net voor de doellijn weggehaald. Het is minuut 20, 0-0 bij Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Lewandowski krijgt die bal op zijn hoofd. En dan wordt hij net op de of voor de doellijn weggehaald. Tenminste, dat is het oordeel van de grens- en scheidsrechter. Ja, en er zijn van die, hoe zal ik het zeggen, van die ogen, van die virtuele ogen, die als het niet klopt echt wel zullen zeggen, scheidsrechter, het is een doelpunt. Dan gaat er denk ik ook nog iets trillen op zo'n loosje. Maar goed, nieuwe corner voor Barcelona, die wordt nu wel weggekopt door Mendes, die net een goede kans kreeg voor Paris. Maar Paris onder druk, schot vanuit de tweede lijn, gaat een meter naast het doel van Donnarumma. Die was net echt geklopt op die kopbal van Lewandowski. Die valt dan op de doellijn. Ja, en Mendes tikt hem voor de doellijn weg. Goed gezien van de grens en van de scheidsrechter. Maar daar was Barcelona heel dicht bij een doelpunt. Die hebben zij niet gemaakt. Een andere Spaanse club heeft op een ander veld wel gescoord. Daar is het na 19 minuten 1-0 voor Atletico Madrid tegen Borussia Dortmund. Door het doelpunt van Ricardo de Pol. En ik zei al, foute breedte paas bij Dortmund. En dan is het uitgerekend de Nederlander die meedoet. Ian Maatsen. Die paas zomaar in de voeten van de middenvelder van Atletico schoof. En daarmee onbedoeld een assist heeft bij het doelpunt. Terwijl er een vergrootglas op hem ligt natuurlijk. Want Hartman van Feyenoord geblesseerd. En dus vacature bij Oranje links achterin. Gaan we allemaal naar Maatsen kijken. En binnen 3 minuten gaat hij dan dusdanig in de fout. Dat hij daarmee zijn club en ploeg dupeert. Met een tegendoelpunt. Atletico Madrid veel en veel beter dan Dortmund. 1-0 daar. 0-0 bij Barcelona op bezoek bij Paris Saint-Germain. In de studio zangeres Rani en... de beste rolstoelbasketballer van de wereld, mogen we wel zeggen. Bo Kramer bij deze, we hebben het al gezegd. We zeiden al, je bent op 2 Olympische Spelen geweest. Rio en Tokio. Brons, Rio. Tokio kom ik zo op terug. Maar ik kan me voorstellen dat brons in Rio eigenlijk misschien wel de mooiste medaille is. Omdat je dan heb je iets gewonnen. Want je wint de plek om 3 of 4. En je sluit misschien ook iets af. Klopt dat? Is dat goed aangevoeld? In Rio heb ik natuurlijk mijn droom waargemaakt. Dat was mijn eerste keer dat ik op de Paralympische Spelen stond. Door het bereiken zelfs van de Spelen, dat was eigenlijk de droom. Dat was de droom, ja. En toen had ik helemaal nog niet de droom van gouden medailles. Nee, ik wilde gewoon naar die Paralympische Spelen. En toen won ik ook nog eens een bronzen medaille. Ja, ik was daar heel erg blij mee. Als team waren we er iets minder blij mee, omdat we daar echt wel voor goud naartoe gingen. Maar ja, heel eerlijk, kon dat mij gestolen worden. Ik had een bronzen medaille. Dus jij liep in je eentje een beetje Polonaise en een beetje Nederlands liedjes te zingen? Wat precies, jullie vaak deden precies. Voor. Ik was er heel blij mee. Ja, ik was 17 op dat moment. Dus ja, toen ik dat en dat je dan een Paralympische medaille om je nek mag hangen, ja, daar was ik heel trots op. Maar jouw kennende had je 10 minuten daarna een nieuwe droom. Nou, precies. Ja, eigenlijk in het vliegtuig naar huis dacht ik van ja, nu heb ik die Paralympische Spelen behaald. Ik had mijn 18e verjaardag daar gevierd. Ik dacht ja, nou ja, einde carrière. Nou, zo zat ik niet in elkaar. Dus op basketbalgebied heb ik heel snel uitgesproken dat mijn droom is om de beste speelster van de wereld te worden. Ja, dat is natuurlijk een mond vol, helemaal in een teamsport. Want ja, hoe word je nou de beste van de wereld? Dat gaat er voor mij vooral heel erg om dat ik gewoon elke dag eruit al wat erin zit. Dat ik op het veld de beste speelster ben die ik kan worden. Maar ook buiten het veld een teamspeler, een leider. Dus ja, het geeft mij vooral gewoon heel erg veel motivatie om elke dag keihard te trainen. Want ik ben nog niet de beste basketbalster van de wereld. Nee. Okay. Maar goed, goud in Tokio is een redelijke indicatie van dat het heel erg hard die kant op gaat. Ja. Na de finale tegen China kwam je voor de camera van de NOS en dat klonk toen zo. Bo, ja. Gefeliciteerd. Oh, jullie hebben het gedaan. Ja, we hebben gewoon goud. We hebben het gewoon gedaan. Het was weer niet heel makkelijk, denk ik. Maar uiteindelijk hebben we wel, denk ik, de gaten gevonden. En Loon naar werken, na 5 jaar keihard werken dit. Ja. Alles gedaan wat jullie moesten doen. Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben. En de druk was best wel hoog. Moet toegegeven worden. Maar we wisten dat we het konden. En vooraf van de wedstrijd zeiden we meiden, we staan gewoon in de Paralympische finale. Ga er alsjeblieft van genieten. En ik denk dat we ervan genoten hebben. En nu mag ik straks gewoon een gouden medaille om mijn nek hangen. En de Chinezen met eigen middelen verslagen. Ja. Dat denk ga ik ervan wel. Genieten. Dat gaat zeker weten lukken. Dank je wel. Bedankt. Als je dit weer hoort, komt dat gevoel weer terug? Ja, oh heerlijk. Ja, ik weet nog precies dit moment. Zo trots. Ja. Ja. En dan zijn de spelen voorbij. En dan gaat het toch weer bergafwaarts. Ja, nou ik moet eigenlijk zeggen dat het... Ik zeg het verkeerd. Het ging bergafwaarts. Ja, dat was eigenlijk al wel voor de spelen. Als in de corona liep ik een klein beetje tegen de muur aan. Wij trainden zo hard voor Tokio. Wij wisten gewoon, daar moeten we gaan pieken. Dus alles draaide om Tokio. Ik deed werkelijk niks anders meer dan denken aan Tokio en trainen voor Tokio. En toen kwam corona en toen werd dat ineens een jaar uitgesteld. Ja. En toen ben ik eigenlijk een soort van ingestort. Fysiek gezien vooral. Dat heeft lang best wel een tijdje geduurd. Maar fysiek gezien, bedoel, hoe moet ik dat zien? Ja, waar ik vooral over traintijdsklachten. Dus vooral dat je eigenlijk gewoon niet meer in staat bent om heel veel fysieke activiteiten te ondernemen. Want wat dan word je gewoon letterlijk ziek, koorts, misselijk. Echt zo erg? Ja. Oh god, ja, dan zou je zeggen, joh, ga even lekker naar bed of zet een filmpje op, ga op de bank liggen. Precies. Dan zien we over een week wel weer verder. Ja, nou, en dat kan ik niet zo goed. Dus daar ging het ook al, dat maakt het dan natuurlijk lastig. Maar het was gewoon even de klap van dat een jaar uitgesteld wordt. En zo na Tokio in dit geval, je hebt zo lang toegeleefd naar zo'n spelen. En dan kom je, ze noemen het ook wel het zwarte gat na de spelen, geloof ik. Het is echt een bekend fenomeen. Het is voor topsporters gewoon best wel lastig om dan weer het normale leven op te pakken. Maar hoe lang heeft dat geduurd dan? Nou, best wel een tijdje. Ik denk dat ik nu sinds een jaartje weer een beetje kan zeggen van... We zijn er weer een beetje bovenop. Oh, een pittige struggle geweest dan. Ja, ja. En hoe ben je er bovenop gekomen dan? Door heel veel te praten met assistentcoaches, coaches. Door mezelf beter te leren kennen. Wat heeft mijn lichaam nodig op welk moment? Wanneer moet ik rust pakken of niet? Een stukje volwassen worden daarin, denk ik. Mm-hmm. Een studie doen, ja. Ja, fysiotherapie. Ja, fysiotherapie. En inmiddels ben ik mijn master aan het doen. Dus dat maakt ook dat het druk is, weet je. Ik ben ook niet iemand die alleen maar sport. En dat betekent dus ook dat je je energie moet verdelen. En dat is gewoon iets dat heb ik heel erg moeten leren. Ja. En dat krijg ik nu steeds beter onder de knie. Waardoor ik uiteindelijk ook een betere basketbalster word. Ja, dat je het onder de knie krijgt is mooi voor een fysiotherapeut. Ja, precies. En als jij iemand dan op de tafel krijgt, de massagetafel, en je twijfelt, stuur die natuurlijk geheid door om een foto te maken, lijkt mij. Ja, nou en daar... En van allebei de benen. Daar ben je wel bewust in, ja, of ja, op, ja. Ja, ja. Maar hoe bereid je je nu voor op Parijs dan? Want aan de ene kant wil je wil alles geven, je wil er helemaal voor gaan, maar je weet nu ook, ik wil balans houden en de rust ook vasthouden. Ja, dat is inderdaad een hele interessante... Deels door wat ik de afgelopen jaren heb mogen leren. Maar ik merk dat in mijn hoofd wil ik eigenlijk het liefst nog steeds alles geven. En 60 uur in de week trainen. En nog studeren. En nog. Dus mede doordat ik dus nu bijvoorbeeld met mijn assistentcoach heel veel gepraat heb. Kan ik ook wat makkelijker sparren. Van hey, dit zit er in mijn hoofd. Dit is hoe het is. Hoe gaan we het oppakken? Ja. Dus ik denk vooral gewoon een stukje mezelf leren kennen. Ja. Ja, ja. Jij bent klaar voor Parijs. Zeker weten. De familie is klaar voor Parijs. Ja, alle tickets zijn geboekt. Oranje shirts zijn binnen. Je hebt de tweelingzus, hè? Klopt, ja. Die Jessie, die is ook klaar voor Parijs. Ja, zeker. Ja, die is al. Ik weet niet hoeveel oranje spullen ze al gekocht hebben, maar ja, die zit al helemaal uit te kijken naar Parijs. Ja, daar weten wij alles van. Ja. Ja, want wij hebben er namelijk gesproken. Luister maar. Oh, echt? Lieve Bo, Even een berichtje om je te laten weten dat ik enorm trots op je ben. En ik heel erg uitkijk naar het moment dat we met z'n allen mogen genieten van jou op de Paralympische Spelen. We wensen je natuurlijk heel veel succes de komende maanden. Maar hoe dan ook ben ik mega trots op je. En kan ik niet wachten om je daar te zien. Dikke kus. Love you. Ah, dat is lief. Mooi, hè? Ja. Ja, mijn zusje is me alles. Ja. Ja. Ja. Ja, tweelingzus. Ja. Echt ook echt dat je denkt van, nou ja, ik bedoel, best friend forever en kan niet beter. Ja, wij lijken totaal niet op elkaar, maar we zijn echt elkaar, ja, echt elkaars beste vriendinnen. En we voelen elkaar gewoon, ja, dat zegt zoals bij tweelingen, je voelt het als de een pijn heeft, voelt de ander het ook. Dat is bij ons ook echt zo. Dan heeft zij dus ook een zware periode gehad toen jij elf was. Zeker weten. Ik denk dat zij het misschien wel het zwaarst van allemaal gehad heeft. Echt waar? Ja, weet je, alle aandacht ging natuurlijk altijd naar mij. Ja, het was altijd, hoe is met Bo? Gaat het al beter met Bo? Terwijl zij was ook elf en had ook wel een ziek zusje en zat ook in die molen. Dus ja, ik heb alleen maar heel veel respect voor haar, hoe zij zich daarheen gebokst heeft. Heb je er met haar wel eens over gesproken ook? Zeker weten, ja, zeker weten. Ja, ja, dat is wel mooi. Zeker, ja, en dat maakt ook je familieband denk ik uiteindelijk alleen maar weer sterker. Ja, en als hij straks in de hal staat en schreeuwt... Ja. Tussen, laat maar zeggen, misschien 4000 man op de tribune, ik noem maar wat... Hoor je er dan? Nou ja, horen zal ik er niet. Maar zodra ik de zaal binnenkom, ga ik echt wel even kijken of ik er kan zien. Ik heb wel altijd de regel, ik zwaai niet. En je zwaait ook niet naar mij, want ik wil graag in mijn kokonnetje blijven. Iedereen die voor mij komt kijken, moet me gewoon lekker met rust laten voor de wedstrijd. En daarna kom ik wel gedag zeggen. Maar je kijkt wel even waar ze zitten. Ik ga toch even gluren, ja. Dat moet je dan ook niet doen. Ja, nee, maar dat wil ik toch even weten. Okay. Ik zie het helemaal voor me. Dan wel naar elkaar kijken, maar niet zwaaien. Ja. En dan... Ja. Niet doen. Nee, maar ik kijk dan op het moment dat zij niet naar mij kijken. Ja, dat weet je niet. Nee, dat is waar. Nee. Heel sneaky. Ja. Ja. Zo side-eye. Ja. Ja. Ga jij dat wel doen? Want je gaat in oktober ga je in de Melkweg optreden, hè? Voor de eerste. Je solo. Nou, mijn ouders zijn nooit te missen. Mijn vader gaat altijd zo helemaal zwaaien. Ja. Ja. Zeg maar, je kan doen alsof je die man niet ziet, maar, maar die kan je echt niet missen. Nee, nee. Oké, okay, nou, zo meteen gaan we het met jou daar uitgebreid over hebben. Maar eerst, het is 9:30. NPO Radio 1. Ismael de Bruin is hier met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Defensie Gallant zegt dat er een extra grensovergang komt voor het transport van noodhulp naar Noord-Gaza. Volgens hem zal via dit punt vooral humanitaire hulp vanuit Jordanië worden geleverd en noodgoederen die aankomen over zee. Het Europees Parlement heeft het nieuwe asiel- en migratiepact goedgekeurd. Er is jarenlang over gedebatteerd. Het is de bedoeling dat migranten straks aan de Europese buitengrenzen streng worden gecontroleerd. Wie weinig kans maakt op asiel, komt terecht in een detentiecentrum. De politie heeft een verwarde man aangehouden die brand had veroorzaakt in een straat in Schiedam. De man gooide brandende voorwerpen uit het raam en daardoor vatte een geparkeerde auto vlam. Bij de arrestatie is een politiehond gewond geraakt. In Den Haag is mogelijk voor ruim 1,5 miljoen euro gefraudeerd met cadeaubonnen van de gemeente voor mantelzorgers. Fraudeurs maakten vorig jaar massaal gebruik van een versimpelde mogelijkheid om op internet zulke bonnen aan te vragen. Inmiddels staat vast dat voor 400.000 euro onterecht aan bonnen is uitgedeeld. Langs de lijn en omsteken. Goed, hier in de studio is steeds Bo Kramer. Hebben we net uitgebreid gehoord op 11-jarige leeftijd. Botkanker terwijl ze voetbalster wilde worden. Toen dacht ze, ik ga wat anders doen. En nu heeft ze al twee keer de Spelen gedaan als rolstoelbasketbalster. En gaat ze voor goud in Parijs op de derde Spelen. En radio is hier. Ja, maar we gaan eerst naar Mark Kloostra. Die kijkt voetbal in de Champions League. Heel goed. Mark. Ja, dat kijkt hij zeker. 0-0 bij Paris Saint-Germain tegen Barcelona. En 1-0 voor Atletico tegen Dortmund. Barcelona valt aan. Barcelona ook een aantal keer heel gevaarlijk geweest. Ik heb jullie al verteld over die kopbal van Lewandowski die net voor de lijn werd weggewerkt door Mendes. Maar daarna ook een mooi schot van Rafinha dat Donnarumma nog maar net kon pakken. Moest hij voor gestrekt naar zijn linkerhoek. En die tikte die bal daar toen die hoek uit. Maar het geeft aan dat Barcelona, zonder dat ze nou echt heel veel balbezit hebben, zoals dat in de gouden jaren van Barcelona wel zo was, toch wel echt een moment te krijgen. Nu ook weer op de helft van Paris Saint-Germain. Aan de rechterkant is het Jamal, die even kiest voor de weg terug naar Koundé. Koundé breed. En op de achtergrond hoort u het Parijse publiek fluiten, omdat Frenkie de Jong na één keer raken de bal bij Rafinha krijgt. Die wil hem terug van Lewandowski, maar krijgt hem niet terug. Uiteindelijk belandt de bal over de achterlijn en is het wel een corner voor Barcelona, omdat de bal dan door twee verdedigers van Paris Saint-Germain het laatst beroerd is. Ze koppen hem eigenlijk een beetje tegen elkaar op. En dan is er voor Donnarumma geen houden meer aan als het gaat om de bal binnen de lijnen houden en dus een corner voorkomen. Corner Barcelona vanaf de linkerkant van het veld. Dan gaan we een indraaien krijgen terwijl we een mooi shot zien van tribune en bank. En dus dat die corner wat even op zich laat wachten. Corner gaat getrapt worden door Gundogan. Maar ook hij moet even wachten omdat er iets is geconstateerd ergens. Want de scheidsrechter is aan het overleggen met de VAR of er misschien een penalty moet komen. En dus is het wachten daarop. Nou, kom maar, zegt hij. Check eens over. Geen penalty voor Barcelona, maar slechts een corner. Ik heb ook geen idee waar ze dat moment dan vandaan zouden moeten hebben gehaald. Ja, misschien dat ze dachten dat die bal tegen een arm gekopt werd. Nu wordt er op een ander veld gescoord door Lima. En is het 2-0 voor Atletico op aangeven van Griezmann. Dat is een doelpunt dat echt wel aan zat te komen. Want Atletico is veel en veel sterker dan Dortmund. Sorry voor deze snelle switch. Maar ik zie het in mijn ooghoek gebeuren. En het is Lino die 2-0 maakt voor Atletico. Bent u daar ook weer van op de hoogte in minuut 32. Bij Atletico tegen Dortmund. En bij Paris Saint-Germain Barcelona is er nog niet gescoord. Wel een gele kaart voor Sergi Roberto. Die mag dan in Barcelona niet meer meedoen. Okay. We kennen allemaal wel grote Nederlandse artiesten. Zoals Flemming, Snelle of Suzanne en Freek. Maar die verbleken qua aantallen streams. Allemaal bij de vrouw die bij ons in de studio zit. Rani, nogmaals welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Wereldberoemd, maar toch begin je aan een nieuwe carrière. Hoe is dat? Want je hebt dan dus zo ongelooflijk veel succes. 1 miljard streams op Spotify, dat noemden we al. Maar je kan denk ik nog gewoon over straat. Ja hoor, ja. Ja, dat is denk ik een beetje het leven van een featuring artist in de dancewereld. Ik denk dat er zoveel meer voorbeelden zijn van vocalisten die eigenlijk, zoals een Olaf Blackwood, die ik dan een berichtje heb gestuurd op Instagram. Ja, die zong dan op een track van Armin van Buuren. Ja, die zong op een track van Armin. En die kunnen verder gewoon normaal over straat. Ja. Wat is een featuring artist? De vocalist met de DJ, zeg maar. Dus dan heb je de DJ, in dit geval van Post Malone, Sam Veld. Nederlandse DJ. En dan ben ik Rani, de featuring artist. Ja. Dus dan heb je dus bijvoorbeeld zoals Bo, jij net al zei van, oh ja, ik kom erachter als ik dan die liedjes hoor, dat ik eigenlijk heel veel naar Rani luister zonder dat ik het per se weet. Laten we even luisteren naar waar we jou dan van kunnen kennen. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Cause I found love. Ja, het zijn nogal wat hits die daar dan voorbij komen. Het zijn er best wel veel. Ja, wat zei je nou? Want je hoorde iets en toen zei je iets. Ik zei, het is een lekkere compilatie. Oh, ja. Goed zo. Ja. Compliment geven we door. Ja. Ja. Maar dat mag je vooral tegen jezelf zeggen. Dankjewel. Ja, toch? Ik bedoel, jij hebt het allemaal gezongen. Wij hebben het alleen maar achter elkaar gezet. Armin van Buuren, Sam Veld noemde je al, David Guetta. Hele grote namen, grote DJ's die dus met jou willen werken. Je vertelde al over hoe je dan dus op je 16e volgens mij... Dat berichtje stuurde? Ja, op mijn 16e stuurde ik dat berichtje inderdaad naar Olaf. En ik schreef helemaal geen muziek op dat moment eigenlijk. En toen is het helemaal geëscaleerd. Ja, en hoe dat escaleerde, dat moet je dan maar vertellen. Maar we gaan even kijken bij Mark Kloostra. Ja, want ik krijg in mijn oor dat er is gescoord. Waar, Mark? Ja, Barcelona komt op voorsprong in Parijs. En het doelpunt wordt gemaakt door Rafinha. Keeper Donnarumma is dan al helemaal uit positie. Na een voorzet met buitenkant voet van Jamal vanaf de rechterkant. Die door de keeper nog wel wordt getoucheerd op het moment dat hij die voorzet eruit wil halen. Maar hij kan hem niet echt wegtikken. En als hij voor de voeten valt van Rafinha, schiet hij hem in het doel van Paris Saint-Germain. Waar nog wel twee verdedigers staan. Maar die kunnen die bal niet tegenhouden. Overigens begon die aanval bij een geweldige actie van Lewandowski. Die voor de middenlijn de bal kreeg. En bleef dribbelen. Totdat hij op rechts de ruimte zag bij Jamal. Paas op het juiste moment. Voorzet ook. Heel fraai met buitenkant voet van Jamal. En ik heb de rest al verteld. 0-1. 1-1. Barcelona op voorsprong in minuut 38 in Parijs. Op het andere veld nog steeds 2-0 van Atletico tegen Dortmund. 16 jaar was je, Rani, toen je Olaf Blackwood een DM op Instagram stuurde. Jamaicaanse zanger die je dus hoorde op een liedje van Armin van Buuren. Ja. Die man die zal waarschijnlijk veel DM's krijgen, stel ik mij zo voor. Ja. Dat dacht ik ook. Dus ik dacht, nou, daar kom ik echt niet doorheen. Maar ik wilde hem gewoon heel graag laten weten dat ik zijn stem zo mooi vond. Dat vind ik ook. Dus, ja. Dus dat had ik gedaan. En toen reageerde hij wel. Om te zeggen dat hij jouw stem zo mooi vond. Dat hij mijn stem zo mooi vond. Ja. Dus zo ging dat heen en weer. En toen, toen bleven we in contact. Mm-hmm. Toen kwam hij op een gegeven moment naar Amsterdam. Want hij woont in L.A. Voor een concert met Armin. En daar in de arena? In de arena, ja, niet te min. Jij mag Armin zeggen. Wat zeg je? Jij mag Armin zeggen. Armin, ja, zo gaat dat. Armin van Buuren. Tuurlijk. Nee, dat was wel spijtig. En toen had hij me daar uitgenodigd. Hij zei, neem een van je ouders mee. En ik was 16, dus dat gaf mij al veel vertrouwen. Dus ik ben mijn vader daarheen gegaan. En hele aardige man. En hebben hem daar ook zien optreden. En toen na het concert, toen zei hij, zou je het leuk vinden om naar L.A. te komen? Maar wacht even hoor, want je wordt uitgenodigd. Ik bedoel, ik ben ook wel eens in de arena geweest, maar dan sta ik gewoon tussen 50.000 man op het veld. Maar dat zat na het optreden van Armin. Ook nog een ontmoeting. Backstage werd je gehaald met je vader? Nee, want ik had hem dus. Hij kwam ons al ophalen voor het concert. Okay. Dus het was een anniversary van Armin van Buuren. Zijn hele track record eigenlijk. En dan allemaal verschillende artiesten waarmee hij dus nummers had, kwamen daar optreden. En dan was. Dat ging dan na elkaar. Dus hij moest één nummer doen. I Need You. Die Olaf. Verder, ja, die Olaf. En verder waren het allemaal andere artiesten. Dus hij kwam ons vooraf ophalen. Toen mochten we in de artiestenlounge. En, wat dacht je toen je daar binnenkwam? Ja, ongemakkelijk. Vooral vroeger was ik heel verlegen. Dus ik was ik keek maar een beetje om me heen. Heel observerend eigenlijk. Dan zie je allemaal mensen en dan denk je, oh wow, jij hebt allemaal dat soort nummers die ik op de radio luister. En ja, dat was wel, ik was wel onder de indruk. Namen willen we horen. Dat kan ik niet eens meer herinneren. Oh. Maar in ieder geval van Olaf was ik al heel erg onder de indruk. Armin heb ik niet gezien, Armin van Buuren. Hij stond namelijk op het podium, de hele show natuurlijk. Vervolgens kwam er een uitnodiging. Van Olaf, die dacht, ik heb jou en je vader opgehaald hier in de arena, ontmoet. En die zegt vervolgens, wil je naar L.A. komen om liedjes te gaan schrijven? Ja, dus mijn antwoord was, ik keek zo naar mijn vader van, mag dat? En mijn vader zei, daar gaan we even over nadenken wat de mogelijkheden zijn. Ik zat gewoon nog op school, dus ik moest mijn studie natuurlijk gewoon afmaken. En toen kwam ik met mijn vader tot de conclusie, laten we in de zomervakantie gaan. Voor een paar dagen. Dus toen zijn we in de zomervakantie voor 10 dagen naar L.A. gegaan met z'n tweeën. En hem daar ontmoet. En mijn vader was er elke dag in de studio. Zat hij op de bank erbij. Hij zorgde voor catering en koffie en donuts. En wij gingen gewoon aan de slag. Wij gingen muziek schrijven. Ongelooflijk verhaal eigenlijk. Maar ik bedoel, vloeit het dan ook? Want ik kan me ook zo voorstellen dat je zo hoog in de adrenaline zit. Op dat moment. Dat je zoveel indrukken krijgt. Je was 16, bijna 17. Ja, het overkwam me maar. Zo zeg ik dat altijd. Het overkwam me allemaal. En nu als ik erop terugkijk, denk ik van dat is eigenlijk zo bizar. Je bent in Nederland en nu, je moest helemaal daarheen om soort van dat begin te krijgen om vervolgens verder te gaan in Nederland. Dus best wel gek natuurlijk. Maar het overkwam me. En het scheelde dat ik gewoon de hele tijd met hem zat. Dus hij was gewoon een bekende en een vertrouwde persoon op dat moment. Waar wij dan elke dag gewoon een beetje gingen chillen en muziek maken. Ja, in een veilige omgeving. Dan, maar dan ga je terug na 10 dagen of 11 dagen. Want je moet weer naar school. Ja. Kom je gewoon in Herugewaard, want daar woon je. Kom je gewoon weer op school. En dan vraagt ze, joh, waar was je? Ja, in L.A. En wat heb je gedaan? Muziek geschreven. Waren er die bij die dat gewoon niet geloofden? Of had je op school al je talenten op een of andere manier laten zien? Ik zong altijd al. En ook op school hadden we dan de grote prijs. Dat was een soort van een talentenjacht. En daar deed ik dan elk jaar weer aan mee. Dus ik was wel, het was bekend dat ik... Toen haakte iedereen af van wat ze wisten dat jij meedeed. Nee, dat niet eens. Oh. dus dat was niet een raar iets dat ik daarmee bezig was. Maar weet je inmiddels wel waarom jij zo'n goede dance stem hebt? Waarom? Ja, wat het dan is. Wat is een goede dance stem? Dat is een goede vraag. Er is natuurlijk verschillende soorten dance. Maar ik denk dat ik best wel een krachtige stem heb. Dus daarmee ook wel dat soort nummers die veel power hebben goed kan dragen. Ja, en de fun factor daarin, denk ik. Ja. Maar dan kom je terug en dan op een gegeven ogenblik maak je carrière bij de trekpleister. Ja, dat heb ik ook nog een bijbaantje gehad. Ja, dus je bent net bij vak 4, laat maar zeggen. Hè? Dus je bent aardig aan het vullen. Dus daar kan je ook in doorbouwen. En dat moet je dan opgeven omdat je naar Liverpool moet. Ja, nou ja. Moeilijke keuze lijkt me. Ja, heel moeilijk. Dat heb je thuis wel even goed besproken natuurlijk. Daar zat niet mijn carrière, hoor. Ik ging gewoon naar school. En maar op een gegeven moment toen... dacht ik, ja, wat vind ik leuker? En ik moest elke keer mijn baantje, zeg maar, de dagen afzeggen bij mijn manager toen op dat moment. Bij de trekpleister. Dus zij was op een gegeven moment ook wel een beetje klaar met mij. Ja. Dus toen zei ik van, ja, nou ja, dan moet ik maar stoppen. En dan ging ik elk weekend met mijn vader naar Liverpool om één liedje te zingen in de club. En dan ging ik weer terug. maar was dit dit nummer? Want we hebben daar een kort fragmentje van, volgens mij. En dat is hem. Maar dit zong je dan? In de club. Verschillende clubs in Liverpool, Manchester, een beetje die area. Oké, maar live, dus neem ik aan alles. Ja. Met een band of met een band? Nee, gewoon met een mp3'tje. En dan mijn vader kwam dan zo met een usb'tje. Die gaf die dan aan de dj en dan stak die hem erin. En dan kreeg ik een mic en dan mocht ik dat nummer zingen. Hoe kwam je binnen? Hoe? Ja, want je was nog helemaal geen 18, toch? Dat was inderdaad ook nog een ding. Ik was niet 18. Via de achterdeur, via de artiesten. Nou, soms ook niet. Maar ik kwam binnen. Ja, maar je had dus, het was een soort hit daar of zo. In Liverpool, mensen kregen geen genoeg van dit nummer. Ja. En elke keer vroeg ze of je wilde komen. Het nummer was al uit. Het was al de instrumental, zeg maar, zonder de vocalen was het nummer al uit. En dat ging heel goed. En toen kreeg ik en twee andere songwriters waarmee ik vaak werk de vraag, willen jullie dit toplijnen? Dus tekst erop schrijven en erop zingen. En dat hebben wij gedaan. En daar waren ze blij mee. Ja, we krijgen nu een beetje een beeld van hoe het dus voor jou begonnen is. Hè? Je rolt er zo in, klinkt het. Maar je hebt natuurlijk gewoon een dijk van een stem. En het is niet voor niks dat allerlei artiesten zeggen, Rani, kom alsjeblieft langs. Of het nou in L.A. of in Liverpool is. We willen met je werken. En dan ga je dat doen dus met je vader. En uiteindelijk gaat dat verder en verder. En nu zeg je dus, ik wil ook eigen muziek maken. Ja. Ja, waarom? Omdat het stukje persoonlijke en ik denk gewoon mijn hele ontwikkeling in... vooral de ontwikkeling van het schrijven van muziek, dat ik daarin toch een stukje miste van... Oké, maar ik wil zo graag laten zien wat nou mijn verhaal is en daarin mensen meenemen. En ja, dat vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. Dus vandaar. Want schrijf je op die tracks voor anderen dan niet... Ja, moet je een verhaal van een ander vertellen? Nee, het blijft altijd je eigen verhaal. Maar het is met dance vaak het geval dat het in de clubs wordt gedraaid. Dus niemand zit daar echt te wachten op een gebroken hart liedje. Of een hele emotionele rollercoaster. Dus dat zit vaak gewoon een beetje lol hebben. Ja, en dan blijft het featuring. Speelt dat nog een rol? Wat je net al vroeg, is dat je eigenlijk meezingt. Nou, meezingen, ja, je snapt een beetje wat ik bedoel. Het is niet helemaal jouw eigen. Nee, en ik denk de muziek die ik zelf maak is ook anders dan dance. Het is pop en wat emotioneler, zoals ik zei. Iets meer ballad, denk aan iets meer de Adele en de Rihanna. En ja, dus dat klinkt ook heel anders. Ja. Ja, maar het wordt wel allemaal anders. Want je treedt uit de anonimiteit. Snap je? Dus dat gaat wel veranderen. Besef je dat ook? Ja, ik ben er nou al even mee bezig. Dus ik besef dat heel goed. Ja. Hoe je daarmee bezig bent, dat horen we zo graag. Eerst even naar het voetballen weer. in het matchcenter, Mark? Ja, het is rust in Parijs. En Barcelona gaat daar aan de leiding. 1-0, enige doelpunt gemaakt door Rafinha. Wat mij betreft wel een terechte voorsprong. Want ik vind de ploeg uit Barcelona echt wel meer dreigend dan de ploeg uit Parijs. Mbappé nauwelijks gezien. En hetzelfde geldt voor zijn collega aan de andere kant, Dembélé. Ook nog speler geweest van Barcelona. Ook weinig van gezien. Kortom, een verdiende voorsprong voor de ploeg waar Frenkie de Jong in de basis startte en nog altijd binnen de lijnen staat. Op het andere veld is het bijna rust. Want daar zit de enige extra minuut er inmiddels ook op. En dan fluit de scheidsrechter daar ook maar voor het rustsignaal. 2-0 voor Atletico tegen Dortmund. En ook daar is helemaal niets op af te dingen. We zagen net nog wel een heel mooi schot van Maatsen. Hard, mooi gedrukt geschoten. Maar een goede redding van Atletico-keeper Oblak voorkwam de 2-1. 2-0 dus daar voor Atletico. Rani werkt al met grote internationale supersterren. En is nu aan de weg aan het timmeren ook als solo-artiest. Ja, aan de ene kant denk je dan, de hits staan al op je naam omdat je eraan hebt meegewerkt. Maar het is toch wel, als je dan echt voor jezelf aan de slag gaat, moet je eigenlijk gewoon weer opnieuw beginnen, toch? Ja, zo voelt het wel. Zo is het ook. Daar ben ik me van begin af aan ook wel heel erg bewust van geweest. Ook met het gegeven dat het is ander soort muziek. Zeg maar, je luistert misschien naar country, maar dat betekent niet dat je ook naar trap luistert. Nou ligt dit iets minder ver uit elkaar, maar ja, het is een andere klank. Het zijn andere verhalen. Dus je moet mensen weer overtuigen van waarom ze naar jou moeten luisteren. En wat jou onderscheidt van de massa eigenlijk. Ja, hoe gaat dat tot nu toe? Hoe vind je het? Dat is ook best wel een weg geweest. Maar ik denk met TikTok vooral dat het mij toch wat dichter heeft gebracht naar de mensen die wel heel erg enthousiast heeft gemaakt. Die wel heel erg enthousiast zijn geworden van de muziek die ik maak. Hoe werkt dat dan via TikTok? Ik ben op een gegeven moment gewoon nummers van mij gaan delen daar. En een nummer Amen, wat ik had uitgebracht, dat sloeg opeens heel erg aan. Ik kreeg heel veel comments, heel veel berichten eigenlijk daarover, hoeveel dat met mensen deed. En mensen begonnen hun eigen verhalen te delen. En dat was zo speciaal voor mij, dat had ik nooit echt zo meegemaakt. En voor het eerst eigenlijk dat mensen daar zo erg zichzelf in konden vinden. Dat was wel heel speciaal. Ja, dat is dit nummer, hè? Klein stukje Amen. Can I get a rolstoel basketbalster Bo Kramer bij ons in de studio. Je zei net al, ik ken eigenlijk die hits van Rani wel. Die luister ik al. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind dit ook mooie muziek. Ik denk wat jij zegt net, dat je dan een verhaal vertelt. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad ook heel waardevol kan zijn. En dat andere mensen daar dan dus op reageren. Ja, dan kan je wel echt iets betekenen ook voor mensen of zo. Dat vind ik wel mooi erachter. Ja, dat is een soort van de reden waarom ik graag muziek wil maken. Ja. Om gewoon mensen daarin ook de kracht te geven. Ja. En wat voor verhalen komen er binnen dan op dit nummer? Ja, mensen die iemand zijn verloren. Mensen die door een moeilijke periode gaan. Die de hoop een beetje verloren zijn. Best wel heftige verhalen eigenlijk. En dan toch daarin zeggen van dit nummer geeft me toch wel kracht in deze periode. Dus nou ja, dat is best wel heftig ook tegelijkertijd om dat te horen. Maar wel heel speciaal, ja. Maar met wat voor gedachte heb je dit nummer geschreven dan? Eigenlijk, wat voor verhaal van jou zit er dan in? Het beschrijft een beetje mijn zoektocht in de muziek, om het maar zo te zeggen, en in mezelf daarin. Ik ben best wel een paar keer tegen de lamp aangelopen van wie ben ik nou? Waarom ben ik nou speciaal? Ik struggle een beetje met, of ik heb daar vooral heel erg mee gestruggeld in het begin, van waarom ben ik nou zo speciaal? Er zijn zoveel goede mensen. Wat maakt mij daar nou uniek in? En toch is er iets in mij wat zegt nee, blijf gewoon doorgaan, want Ik geloof wel in mezelf en ik wil dit gewoon delen. Niet om de streams en het geld, maar gewoon om die connectie met mensen te maken. En dat is de reden. Ja, maar je beseft dus heel erg dat je speciaal bent. Ja. Je gaat je dan afvragen, waarom ben ik speciaal? Ja. Waar zit hem dan de struggle? In de zoektocht van wat is dan mijn muziek? Wat klinkt als mij? Welk verhaal wil ik daarin vertellen? En daarin, ja, ook in de business zelf, dingen verliezen en weer opnieuw moeten beginnen. Ja. En ja, die dus hele in eerste instantie ben je begonnen en dan word je geconfronteerd dat je met het feit dat je muziek moet maken voor anderen. Dat vind je heel leuk. Dus technisch gezien besef je, ik kan heel goed zingen. Mm-hmm. Maar miste je dan misschien een stukje gevoel van jezelf, wat je in het nummer wilde leggen, wat je nu wel kan doen? Ik denk vooral de vraag, wat wil ik zeggen? Wie ben ik? En nou ja, dat is zo, ja, ik denk dat iedereen die jong is sowieso die vraag heeft van, ah, wie ben ik eigenlijk? Als je 16, 17, 18 bent, dan ga je door al die gevoelens heen. En Bo heeft het ook gehad, zie ik. Ja. Zeker, ja. Ja, en dat vertaalt zich naar de muziek. Dat draag je daarin eigenlijk, dat neem je daarin mee. Hoe heb jij dat gehad, Bo, dan? Ja, nou ja, ik denk dat Ik was op dat moment natuurlijk al volledig topsporter. Dus mijn identiteit is een soort van topsporter geworden. En toen kwam op een gegeven moment wel de vraag van, ja, maar wat ben je daar buiten dan? En welk verhaal wil je eigenlijk vertellen of niet? En wat zijn inderdaad, wie ben je als persoon? Wat wil je meegeven aan mensen, ja of nee? Dat is ook zeker een weg geweest die ik bewandeld heb, ja. Ja, wat was het moeilijkste daarin? Het grootste obstakel waar je overheen moest? Waar je mee geconfronteerd werd? Nou, ik denk dat ik daar nog middenin zit. En dat is dat ik ook heel graag een maatschappelijke carrière wil. Maar dat niet zo heel erg goed samengaat met topsporter zijn. Dus wanneer ga je dan de keus maken van, hey, ik ben nu topsporter, hoe lang ga ik dat nog doen? Hoe lang vind ik dit nog leuk? En wanneer ga ik dus over naar die maatschappelijke carrière? En wat zou je willen doen dan in wat betreft maatschappelijke carrière? Ja, mijn grote droom, daar komt hij weer, is om het kinderkankeronderzoek in te gaan. Dus ik mocht gelukkig beter worden, maar helaas niet alle kindjes. En het lijkt mij onwijs gaaf om daarvoor 0,01% aan te kunnen bijdragen. Ja, doktersopleiding. Nou, het is dan biomedische wetenschappen, dus daar ga je eigenlijk het lab in. Dus naar het ontstaan van kanker, medicijnontwikkeling, die kant op. Ja. Wat is jouw droom? Om te toeren over de hele wereld met mijn muziek. En de heel hele veel mensen, ook. Ja, en heel veel mensen mooi. Te bereiken daarmee. Ja. Ja. Oktober de Melkweg, hè? Ja. Dat is echt voor het 24 eerst. 24 oktober. Voor het eerst mijn eigen show met band. Met je vader. Mijn vader die staat zeker in het publiek. Vooraan. Ja. Ja. Maar hoe is dat? Want dan ga je echt het podium op. Dat is super kwetsbaar. Ja, ik vind dat heel spannend. Want het is iets wat ik nog niet zo heel veel heb gedaan. Ik ga zo vaak naar de studio en ik sta achter de microfoon in de studio. Dus in die veilige zone. Dus ik ga voor het eerst echt, echt mijn eigen show van een uur spelen. Dus dat is wel heel spannend. Maar ik kijk er echt heel erg naar uit. Ja. Is het alleen muziek? Hoe bedoelt u? Nou, zeg je nou u tegen mij? Ja, sorry. Dat gaat automatisch. Oh, ja, dit is confronterend dit. Maar goed, anyway. Het kan ook zijn dat je teksten tussendoor hebt bijvoorbeeld. Of, zeker. Ik ga zeker ook heel veel vertellen over de muziek. En ik ga sowieso heel veel muziek daar ook spelen die ik nog niet heb uitgebracht. Mm. Dus daar ga ik zeker ook heel veel over vertellen. Oké, en na de Melkweg? Komen er nog veel meer shows en nog veel meer muziek. Ja, okay. Het voordeel is, je kent al van de Johan Cruijff Arena de artiesten ingang ja, en zo. En de ja, backstage. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. In die zin, ja, het is niet ingewikkeld voor jou. Nee, ik weet de weg. Ja. Mooi zeg. Veel plezier bij het vertellen en het delen van jouw eigen verhalen, Rani. Dankjewel. Ja, Bo, jij ook bedankt. Bo Kramer, succes. Bedankt. Bij de Paralympische Spelen. Jullie gaan voor goud. Lijkt mij. Ja. Wou ik even horen. Oké, gaat jullie wel lukken. En jij komt er wel. Dank jullie wel voor jullie mooie verhalen. Tot zover dit uur. Zometeen na tienen nog een uur. En ja, dan? Lisbeth Staats. Die heeft misschien ook wel nu de leeftijd bereikt dat mensen u tegen haar zeggen. Oh. En dus gaat ze in gesprek met andere mensen die bezig zijn met de tweede helft van hun leven in een nieuwe podcast. Vertelt ze zo alles over. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Op je 12e naar de universiteit. En promoveren op je 20e. Dat is vaak ons beeld van hoogbegaafdheid. Maar de werkelijkheid is veel complexer. Human. Veel hoogbegaafden lopen in het onderwijs of op hun werk tegen allerlei problemen aan. En wat nou als je uitvalt omdat je eigenlijk te slim bent voor het systeem? Koen Verbraak. In de publieke tribune ga ik in gesprek met hoogbegaafden. Is hoogbegaafdheid nou een zegen? Of toch eerder een vloek? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist.

Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Het AVROTROS Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Goed, dan zijn we weer. Bijna 9:55. We zijn er nog tot 11:00. Dit uur de ontknoping in de 2/4-finale duels in de Champions League. We spreken presentator Liesbeth Staats over haar podcast Lang zal ze leven. Ja, en we leren hoe het is om te tekenen met 2 handen en 2 voeten. Tegelijkertijd, hè? Oké, heel benieuwd, heel benieuwd. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De voormalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, Pier Eringa, is niet benaderd voor het onderzoek van KPMG naar mogelijke belangenverstrengeling van voormalig technisch directeur Sven Missintat. Eringa was de gehele periode waarin Missintat bij Ajax werkte voorzitter van de RVC. Ook wordt gesteld dat alle betrokkenen om wederhoor is gevraagd, maar dat blijkt dus nu helemaal niet waar te zijn. Jeanette van der Laan doet officieel mee aan de verkiezing voor de nieuwe KNVB-voorzitter. Ze heeft de 10 benodigde handtekeningen binnen, schrijft ze op X. Van der Laan gaat de strijd aan met Frank Pauw, die door de bond is voorgedragen. Ook Hans Nijland wil meedoen en zegt de 10 stemmen bijna binnen te hebben. En Demi Vollering is net als vorig jaar tweede geworden in de wielerkoers Brabantse Pijl. De Nederlandse moest haar meerdere erkennen in die Italiaanse medevluchter Elisa Longo-Borghini. Bij de mannen ging de overwinning naar de Fransman Benoît Cosnefroy. Voetbalster Kerstin Kasperij van Manchester City is voor 1 duel geschorst. In de stadsderby tegen Manchester United maakte de Oranje International een V-teken met haar wijs- en middelvinger naar de fans van United. En dat gebaar dat is te vergelijken met het opsteken van een middelvinger in Nederland. Oud-volleybalster Mitte Schoot is nagenoeg schoon. In oktober vorig jaar, vlak nadat ze afscheid nam als topsporter, kreeg Schoot de diagnose kanker. Er zat een tumor van 17 centimeter in haar buik. Maar na 5 chemokuren en een zware operatie is de tumor in principe weg. Ik heb nog 1 chemo deze week. En ja, dan zit in principe mijn behandelplan erop. En dan ja, is het optrainen, verder optrainen. Dat ik weer gewoon en fysiek weer... het liefst word ik weer de topsporter meer te Schoot, zo fit. Maar goed, dat zal misschien niet helemaal lukken of zo worden. Maar dat is in ieder geval wel het doel. Franca Overtoom gaat als assistent scheidsrechter naar de Olympische Spelen komende zomer. Ze is een van de 2 Nederlandse officials die naar het toernooi gaan. Rob Dieperink gaat als VAR. Beide kunnen zowel in het mannen- als vrouwentoernooi worden ingezet. In Parijs komen geen Nederlandse voetbalteams in actie. En Olympische atletiekkampioenen die krijgen op de Spelen in Parijs voor het eerst prijzengeld. Het gaat om $50.000, dat is zo'n €46.000. Dat is een unicum, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. De Olympische Spelen heeft het tot nu altijd wel volgehouden om geen prijzengeld uit te keren. En nu gaat de Atletiekbond, want het is niet een initiatief van het IOC, maar gaat de Atletiekbond dat dus dus wel doen. Als enige vooralsnog op deze Olympische Spelen. Dus daarmee sluiten ze eigenlijk aan bij wat normaal is in de sportwereld. En dat is misschien ook wel goed en logisch dat deze stap nu gezet wordt. Wilco Kelderman moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. De renner van Visma Leasebijk is niet genoeg hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep in Parijs-Nice. Koen Bouwman vervangt Kelderman. De Giro begint op 4 mei. Goed, gaan we eens even kijken weer in het matchcenter bij Mark Kloostra. Want de tweede helft op beide velden is waarschijnlijk begonnen. Ik hoor gejuich, wat is er aan de hand? Nou, dan wordt het waarschijnlijk 2-1 en dat is ook zo. 2-1 Vitania namens Paris Saint-Germain. En het was toch 1-0 net nog voor Barcelona. Ja, dat klopt. Maar we zijn 5 minuten onderweg in de tweede helft en Paris Saint-Germain draait het helemaal om. Ik zat helemaal in de modus dat doelpunt van Dembele nog eventjes met jullie te delen. En hoe mooi dat wel niet was en hoe fijn die Frenkie de Jong uitkapte. En hoe schitterend die de bal toen met links in de bovenhoek schoot. En dan krijgt ineens Vitania de bal namens Paris Saint-Germain. Dribbelt de 16 in en tikt de bal opnieuw langs de stegen. En zo sta je met 1-0 voor halverwege als je Barcelona bent. En zo sta je met 2-1 achter als je 5 minuten later naar het scorebord kijkt. Want dat is wat er aan de hand is. Paris Saint-Germain is een remontada van Paris Saint-Germain. Een kleintje ten opzichte van die wedstrijd van 7 jaar geleden. Maar toch 1-0 binnen 5 minuten in de tweede helft omgebogen naar een 2-1 voorsprong. Het is een goede goal met binnenkantvoet van de middenvelder van Paris Saint-Germain. Dat dus aan de leiding gaat, ineens helemaal omgedraaid die wedstrijd. Die andere wedstrijd in Madrid, die is nog niet omgedraaid hoor. Daar is Atletico nog altijd de baas en staan ze met 2-0 voor tegen Dortmund. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch, it hurts more than hangovers. Know that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Oh, this body high gives me sleepless nights. It's a million times what any jerk could give. Marie, zeg ik dat goed? Ja, en, dat zeg je helemaal goed. Featuring Shania Twain. Featuring. Ja. Ja, dan ben je nog niemand als je featuring. En dan ben je een beetje iemand. En dan op een gegeven moment ga je alleen. Net als Rani, en, die hier net Rani, was. Die we het vorige uur hadden, ja. 1 miljard streams en nu voor zichzelf begonnen, zeg maar. Ja, zo ging dat hier dus ook. Een held hier worden. Journalist en presentatrice Liesbeth Staats. Ze is nu bijna 51 jaar. En dus staat ze aan het begin van de tweede helft. Ze schrikt ervan dat je dit zegt. Ik ben net aan het wennen dat ik 50 ben eigenlijk. Ja. Sorry. Maar je hebt gelijk. Sorry. Journalist en presentatrice Liesbeth Staats is 50 jaar. Ja. En dus staat ze aan het begin van de tweede helft van haar leven. En door haar leeftijd raakte ze gefascineerd door de vraag waarom we niet meer horen van oudere Nederlandse vrouwen en welke levenslessen zij hebben voor generaties na hen. En daarom heeft ze de podcast Lang zal ze leven gemaakt. Vanaf 15 april is die hier te beluisteren. Liesbeth Staats, fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd of dat niet. Je bent al even 50. Ja. Maar het duurt nog heel lang voor ze 51 wordt. Ja. We hebben het wel heel lang over mijn leeftijd. Maar goed, ja, 23 mei, hè? Ja, ik heb het opgezocht vanmiddag. Jij dacht, ik heb inspiratie nodig eigenlijk voor eigenlijk de tweede helft. Ja. Het is toch een moment waarop je gaat nadenken over... ik ga nu door de poort van de tweede helft van mijn leven. Tenminste, dat hoop ik. Mm-hmm. En hoe leid je dat leven een beetje leuk en een beetje slim? En er is heel veel aandacht voor de tweede helft van een mensenleven de laatste tijd. En er is een geweldige Amerikaanse podcast. Julia Dreyfus, die actrice die Elaine speelde in Seinfeld. Weet je het nog? Oh, ja. Die interviewt de grote sterren van Amerika. Er is zo'n... gisteren hoorden we van een groep Zwitserse vrouwen in de 70. Die hebben hun eigen regering op de knieën gekregen. Want dat ze meer aan het klimaatbeleid moeten doen. De klimaseniorinnen heette die. Dan is er zo'n bestseller, Het Beste Komt Nog, van Arthur Brooks, een Amerikaan. Dus er is heel veel te doen om die tweede helft van het leven. Had je net over Wiser Than Me? Ja. Ja, dat was hem. Ja. Ja. Dan ga je er dus vanuit dat iemand wijzer is dan ik op dit moment, op deze leeftijd. Is dat een beetje wat de titel zegt? Ja, meer levenservaring. En meer dingen al meegemaakt of het wiel al een beetje uitgevonden. Mm-hmm. En wanneer dacht je toen bij jezelf, daar moet ik wat mee? Was dat echt al in de aanloop naar 50? Of is dat echt toen je sorry dat ik weer je leeftijd noem, maar nee, dat is eigenlijk wel grappig dat je dit zegt. Want op het moment dat je 50 wordt, nou eigenlijk al als je na je 45ste, dan gaat iedereen zeggen, oh, je wordt bijna 50. Ja. Dus je, ook al ben je er zelf niet mee bezig, je wordt met de neus op de feiten gedrukt. En dan tel gaan me mensen. Tel me hierbouw dit. Ja, ik durf niet naar je leeftijd te vragen, maar. Nee. Je mag best naar mijn leeftijd vragen. Hoe oud ben je? Ik word volgende week woensdag 65. 65? Ja. Ga je dan met pensioen? Ja, dat is precies wat ik bedoel. Nou, dat had ik dus. Nee, maar dat had ik dus helemaal niet. Nee. Ik was er helemaal niet mee bezig. Maar op het moment dat je 61 of zo bent, of 60, 61, gaan mensen vragen, oh, en wanneer ga je dan met pensioen? Ja. Maar ik wil helemaal niet met pensioen. Ja. Ik wil gewoon nog tot 95 door. Nou, en die vrouwen die ik heb geïnterviewd, die zitten een beetje zo in de wedstrijd, zoals jij nu beschrijft. Voor hen is de tweede helft van het leven helemaal niet een periode waarin ze een beetje terugschakelen. Of, het verschilt wel een beetje trouwens, ook hoe je fysieker natuurlijk aan toe bent. Zeker, ja. Maar ik sprak Annemarie Jortsma, die is 73. Nou, die zei, ik kan niet te veel vertellen over wat ik nu ga doen, want ik heb net weer iets getekend, maar het is nog niet helemaal, de inkt is nog niet droog. Voormalig politica, hè? VVD, voormalig burgemeester van Almere. En die is nu president-directeur geworden van Axel, dat is die grote elektrische fietsenfabriek. Ja. Om maar iets te noemen. Ja. Dus heel veel van die vrouwen zijn nog vol in het leven. Ik sprak Annemarie Oster. Nou, die actrice, houdt. Ja. En die is 82 of 83. Die is hartstikke verliefd. Die heeft net een nieuwe vriend. En gaat nog regelmatig naar feestjes. Heel veel naar theater. En dus die vrouw staat vol in het leven. Ja. Laten we even naar een klein stukje luisteren van jouw gesprek met Annemarie Oster. Nou, toen hebben we ontzettend leuk zitten praten. En iedere keer weer. En hij was al 27 jaar met iemand anders. Het is natuurlijk wel een staaltje om op je 80ste... Ja. Maar hij had gewoon een verhouding. Hij was nog bezet. Hij was bezet, ja. Maar hij heeft het uitgemaakt voor jou. Ja. Hij is met de koffer weggelopen daar, ja. Vuile huigelaar, pak jij je koffer maar. Ja. Vuile huigelaar. dus ze vertelt dat er op latere leeftijd gewoon nog nieuwe mensen in je leven in kunnen komen. Nou, en dat je zei, vertelde, ja, ik neem het zo van haar aan, dat je op je 80ste dus nog net zo verliefd kunt worden als op je 25ste. Ja. Ja. Was je verrast? Ja, daar was ik wel een beetje door verrast, ja. En trouwens, ik heb ook Tineke de Nooy gesproken. En die zei ook, moet er niet aan denken, weer iemand naast me in huis. Weet je, dat is natuurlijk heel individueel. Niet iedereen. Voormalige radiopresentator. Zeker, legende. Ik zeg voormalig. Ja, maar ze vertelde bij ons dat Ze woont inmiddels in het Rosa Spierhuis, hier niet zo ver vandaan. Uh-huh. Ik weet niet of ik dat goed zeg, bejaardenhuis. Nou, seniorenaccommodatie, waar veel kunstenaars wonen, acteurs, mediamensen. En daar gaat ze weer uitzenden. Dorpsradio Laren heeft haar gevraagd en ze zei ja. Ja, mooi. Maar toch, als jij even teruggaat naar die gesprekken die je hebt gevoerd. Wat was dan de grootste verrassing, de eye-opener eigenlijk voor jezelf? Is daar iets uit te pakken of verschilt dat per persoon misschien wel? Ja, ik heb er nu 5 opgenomen. Ik hoop er nog minimaal 15 op te nemen. Weet je wel, dat is zo'n serie is in principe oneindig. Daar kun je net zoveel seizoenen van maken als je zelf wil. N is 5 in dit geval. Eigenlijk, wat me tot nu toe opvalt, is dat er niet... Het klinkt misschien logisch, maar dat er niet één soort type tweede helft van je leven is. Iedereen hangt waarschijnlijk ook af van de eerste helft van je leven. Precies. En dat hoe je die eerste helft hebt geleefd, dat een behoorlijke voorspeller is voor de tweede helft van je leven. Ik kan me ook voorstellen dat juist andersom ook werkt. Dat je op zekere leeftijd terug gaat kijken en dat je denkt van, nou, wat ik tot nu toe heb gedaan, ik denk dat ik het nu maar eens even anders ga doen. En dat je het over een hele andere boeg gaat gooien, omdat je niet tevreden bent over het eerste gedeelte van je leven. Nou, een andere boeg. Ja, nou, die ontevredenheid, ben ik nog niet tegengekomen. Maar als motor daarvan, maar bijvoorbeeld Petra Lasseur, een actrice, ook in de 80, die was, nou, dat is al een tijdje terug, maar toen was ze zeker al op een zekere leeftijd. En toen dacht ze, ik ben actrice en ik heb een rijk leven. Weet je wat, ik geef een van mijn nieren aan een wild vreemde. Oh, oké. Okay. Ja. En ze zei... Kan ook. Zoals ik het nu vertel, zo vertelt zij het ook. En ze was geïnspireerd door een tv-programma, maar ze heeft letterlijk aangebeld bij de VU. En gezegd, ik ben Petra Lasseur, ik ben gezond voor z'n werk weet. En ik weet dat er grote behoefte is aan nieren. Ik heb een nier over. Ja. En die heeft dat helemaal ontdekt. Zeg maar dat ook nog een afslag is in het leven die je kunt nemen. Waar ze voor die tijd eigenlijk nooit tijd voor had om over dat soort dingen na te denken. Ja, maar er zit wel een diepere laag in. Het gaat niet specifiek om die nier. Nee, maar er zit wel een diepere laag ergens onder nog. Ze wilde iets doen voor iemand anders betekenen. Ja. Nou ja, nogal letterlijk. Want ze heeft iemand anders het leven gegeven. Ja. Maar ervaar jij het echt zo als een eerste helft en een tweede helft? Ik heb kinderen, dus die zie je bijna dagelijks groeien. En ik meet dat eigenlijk meer af aan mijn kinderen, aan de groeispurten van mijn kinderen, dan aan de kalenderleeftijd. Mm-hmm. Maar ja, straks die zitten op de middelbare school. Op een gegeven moment zijn ze klaar met die middelbare school. Dan gaan ze het huis uit. En dan treedt er denk ik wel echt een andere fase op in je leven. Ja. Ja. Dus en is het een schrikbeeld of zo, wat je dan voor je ziet? Nee, ik ben wel nieuwsgierig. En ik vind het heel leuk om inspiratie te krijgen van vrouwen die ik nog niet goed ken. Want ik heb natuurlijk ook mijn moeder en mijn tantes, die kan ik het ook allemaal vragen. Maar de verhalen ken ik. Maar de vrouwen van wie je weet hoe ze die eerste helft hebben geleefd, of een beetje, die je een beetje hebt gevolgd. Ik ben nieuwsgierig hoe zij dan door die tweede helft gaan. En wat wij daarvan kunnen leren. Ik ben ook wel benieuwd hoe PSC en Barça door die tweede helft gaan. Maar Klooster... Ik heb je zo mooi doelpunt gezien. Het staat gelijk. Rafinha met zijn tweede. Maar de assist daaraan voorafgaand van Pedri. Die staat 10 seconden in het veld. Krijgt de bal en lepelt hem dan met zoveel gevoel. Achter de verdediging van Paris Saint-Germain. Op de penalty stip zo'n beetje. En Rafinha loopt er dan met buitenkant wreef. Heerlijk als in een volley tegenaan. En dan is het weer gelijk in Parijs in minuut 63. Schitterend Barcelona doelpunt. En ik vind dat ze deze op basis van de eerste helft zeker wel verdienen. De gelijkmaker. En dus is het 2-2 daar. Op het andere veld, Atletico Madrid tegen Dortmund, is het na 63 minuten nog steeds 2-0 voor Atletico. Dat in de eerste helft heel veel beter was dan Dortmund. Maar Dortmund in de tweede helft zet wel aan, dringt wel aan. Maar het vergeet nog om tot echt grote kansen en tot doelpunten te komen. Goed, Lisbeth Staatsen hier. We praten met haar over de podcast die ze gemaakt heeft en nog gaat maken. Er zullen wel heel veel delen nog volgen. Lang zal ze leven vanaf 12 april in alle... hoe zeg je dat? Op alle podcastplatforms. Al je favoriete podcast-apps. Een paar vragen nog die in mijn hoofd dan nu bovenkomen. Ik begreep dat een tip was die je kreeg... verzamel veel mensen om je heen. Ja. Ja. Waarom? Je bouwt toch al veel mensen om je heen gaande je leven? Of? Nou, waar ik helemaal niet over nagedacht had van tevoren, maar een aantal van die vrouwen die ik sprak, die hebben ook een hele bijzondere manier van letterlijk samenleven gekozen. Nou, ik zei al, Tineke de Nooier in het Rosa Spierhuis. En zij had een hele praktische tip. Ze zei, ga niet te laat in zo'n soort omgeving wonen. Verzorgingshuis of iets in die richting. Want doe het als je die nog een beetje leuk voelt. Want dan heb je er meer aan. Omdat je mensen om je heen hebt en dan precies, daarvan en daar, kan genieten. Kun je dan nog relaties mee aangaan. En vriendschappen aangaan. Of goede contacten. Mm-hmm. Annemarie Jortsma woont met haar twee kinderen en de gezinnen van die kinderen in één huis. Ofthans, ja, ze hebben wel aparte huizen, maar het is allemaal aan elkaar gebouwd op één groot kavel. Trudy de Huus, een hoogleraar, met gepensioneerd. Theologie. In Groningen. Nee, wetenschapsonderzoek. Oh, oké, sorry. Theorie en geschiedenis van de psychologie. Als ik het zit er verkeerd in mijn hoofd. Ja, ga door. En die is met 8 vrienden, stellen en ook, geloof ik, 1... single, die hebben met elkaar geld bij elkaar gelegd en hebben een huis gebouwd waarin ze als een soort studenten, zo stel ik mij dat voor, met wel eigen appartementen samenleven en hebben bioscopen erin gebouwd, sauna. En, zo. Ja. Zo kan het ook. Dus dat was wel een verrassing, dat je dus ook nog heel creatief, als het je allemaal gegeven is, hè, en je kan het allemaal regelen, dat je op een hele leuke manier nog kunt samenwonen. Nou, je maakt eigenlijk je eigen zorgcentrum. Ja. Op die manier. Ja. Als iedereen allemaal nog een beetje fit is en valt iemand op een of andere manier half weg, dat je dan nog heel veel mensen om je heen hebt die voor je kunnen zorgen. Ja, en dat als er iemand ziek is of zo, dat er dan boodschappen worden gedaan. Nou, werd het in het verleden volgens mij wel vaker gedaan, maar dan meer met ouders en hun kinderen. Dat de ouders dan samen met hun kinderen bijvoorbeeld een groot huis kochten, dat in tweeën deden met de afspraak van als de ouders wegvallen, dan is alles voor de kinderen. Oh ja, ja. Bedoel je dan zo'n kangeroe? Dat ben ik wel tegengekomen. Nou, bijvoorbeeld 2 onder 1 kap. Oh ja. Bijvoorbeeld. En die dan geschikt is om later één huis te worden. Dat heb ik wel gezien. Ja. Dat vind ik wel een goeie eigenlijk. Maar zoek jij specifiek... Ben je al gaan inschrijven ergens? Wil je nog een keer mijn leeftijd noemen? Nee, dat is natuurlijk nog heel erg toekomstmuziek. Helemaal niet. Maar ik was helemaal niet, toen ik die gesprekken aanging, helemaal niet voorbereid op... ik had helemaal niet de vraag van, goh, hoe ga je wonen als je ouder bent? Zo concreet wordt het eigenlijk allemaal niet. Maar dat vertelde zij in dat gesprek. En toen was ik daar. Ja, want eigenlijk wilde ik dat ook helemaal niet vragen. Ik wilde eigenlijk vragen, zoek je mensen op die wel dus er werk van maken? Ik kan me namelijk ook voorstellen dat heel veel mensen gewoon oud worden, zoals ze misschien al vanaf hun 40ste gewoon in hetzelfde huis en daar blijven wonen. Ja, maar ik bedoel, zoek ik voor mijn podcast mensen... Je vertelt nu eigenlijk allemaal over gasten die dus best wel aan de slag zijn gegaan. Ja, maar... Dat is toeval. Dat is toeval. En ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe ze het eerste deel van hun leven hebben geleefd. Bijvoorbeeld Tineke de Nooier, als zij vertelt over haar radiogeschiedenis en hoe zij pionierde op dat schip, het Veronica-schip, als enige vrouw tussen alle mannen, dan is zij dus gewend om dingen aan te pakken en dingen te onderzoeken. Ja. Deze dames hebben ook hun lichaam achteruit zien gaan doordat ze ouder worden. In bepaalde beroepen, zoals televisie, is dat natuurlijk belangrijk, uiterlijk. Ja, en in de acteerwereld. Ja. Daar hebben mensen dan een mening over. Merk je ook dat jouw gasten daar bijvoorbeeld slechte ervaringen in hebben gehad? Of mee te maken hebben gehad? Mee te maken, ja. Met Annemarie Osser herinner ik me, hebben we het veel over uiterlijk gehad. Omdat zij ook in haar hele werkende leven zo heeft ervaren dat belangrijk was. En zij vertelt in haar geval dat eigenlijk nooit minder wordt. Ook als je 82 bent. Dat zij nog steeds, als ze langs een etalage eruit loopt, nog even kijkt, hoe ziet het er allemaal uit? En dat ze nog steeds gevoelig is voor de reacties als een café binnenkomt of op een feestje. En dat ze daar heel veel tijd en aandacht aan besteedt. Hebben we dat niet allemaal eigenlijk? Dus ik heb dat ook nog wel. Dat ik er een beetje op let. Ja, maar je bent nog geen 80. Nee hoor. Maar, nee, dat is waar. Dat duurt nog. Nou, ik denk niet dat iedereen dat heeft hoor. Op die leeftijd. Nee. Nou, begreep ik dat Tineke de Nooi. Want jij zegt van ja, die groeide op in die mannenwereld. Op dat schip. Dat zij een speciale kijk heeft op MeToo. Die jou wel verraste. Nou ja, dat vind ik dus heel leuk om te horen van mensen die uit zo'n andere tijd komen. Tenminste, een andere werkzame tijd. We kwamen te spreken over MeToo. Was helemaal niet de bedoeling, maar daar ging het over. En zij vond dat allemaal zo overdreven, die aandacht. Ze zei, ja, ik had er ook last van. Maar dan zei ik gewoon, hou je handen thuis. En dan deden ze het niet meer. En zei ik, ja, maar moet je dan dus als vrouw alleen maar, als je kunt zeggen en durft te zeggen, hou je handen thuis, dan mag je ergens werken of zo. Weet je, wij kijken daar nu toch echt anders tegenaan. Ja. Nou, daar had ze nog niet zo over nagedacht. Of ze vond het eigenlijk allemaal heel erg overdreven. Mm. Als je niet wil dat er in je kont geknepen wordt, dan moet je dat gewoon niet laten gebeuren. Dat was een beetje de strekking. Gewoon zeggen, niet doen, dan is het klaar. Ja, ja. Dus daar kregen we een leuk gesprek over. Ja. Ja. Ja. Hoe leuk is dit om dit te maken? Want je noemt een paar dingen waarvan je zegt, ja, dat was helemaal niet mijn intentie, maar dat komt dan gewoon bovendrijven. Nou, ik heb gemiddeld een uur gesproken per interview. En ja, dat weten jullie ook. Als je een uur met mensen praat, dan ga je ook van de gebaande paden of de geplande paden af. En dan komen er hele leuke dingen op tafel. Ja. Heb je er al meer zin in gekregen, de tweede helft? Ja, zeker. Ja, ja, ik ben wel. Ja, er kan nog heel veel gebeuren. Wat is de ultieme vrouw op leeftijd die je zou willen interviewen? Ook als het niet kan. Poeh. Ook als het niet kan. Mm-hmm. Ook, nou, Angela Merkel. Hoe oud is die dan? Die is in mijn hoofd nog helemaal niet zo oud. Nou, jawel. Echt waar? Nou, dat wordt nu even gegoogeld. Ja. Ja, die indruk had ik al. De ondergrens is een beetje 70. De ondergrens dat is de ondergrens. Ze is 69. Ai, oeh, nou volgend jaar. Volgend seizoen. Ja. Oh, dat kan ook. Ja, volgende seizoen. Maar waarom? Wat me zo fascineert aan Angela Merkel is dat als je dingen over haar leest, dat zij zo helemaal gefocust is op één heel groot ding. Namelijk een land besturen en nou, bijna Europa besturen. En dat zij super gedisciplineerd haar leven leidt. En nu ze gestopt. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dan nu haar leven invult. Als je niet meer opstaat. Zij sliep geloof ik 4 uur per nacht. Mm-hmm. En had alleen weekend ik geloof zaterdagmiddag tot zaterdagavond of zo. En als dat wegvalt, dat lijkt me dan heel moeilijk hoor. Om dan jezelf weer een beetje in evenwicht te brengen en je dagen structuur te geven. Ja, en je bent een vrouw met aanzien. En dat valt ook in één keer weg. Daar ben ik ook wel benieuwd naar wat dat met je doet. Nou, daar had ik het met Trudy de Huy over. Die zei, en daar was ik ook nieuwsgierig naar, want ik denk dat ik dat wel een beetje herken. Die zei, ik wilde tijdens mijn werk, wilde ik er toe doen. En dan niet dat het over mij ging, maar het werk wat ik deed, dat moest relevant zijn, moest ergens toe leiden. Of dat moest mensen iets brengen. En toen zei ze, ja, toen ik met pensioen ging, toen moest ik dat dus opnieuw bedenken. Of ik dat nog, of ik er nog toe deed. Of wat ik zei en schreef, of dat er nog toe deed. Om een zinvol bestaan te hebben. Ja, ze heeft inmiddels geloof ik 3 boeken geschreven. Dus dat is wel goed gekomen. Ja, ja. 15 april, dan komt de eerste aflevering online. En volgens mij gaan er nog vele volgen als we jou zo horen. Leuk, leuk om te horen. Lang zal ze leven, zo heette de podcast. Lisbeth Staats, fijn dat je er was. Dankjewel. NPO Radio 1. Goed, Ismael de Bruin is binnen voor het NOS Journaal. Wetenschappers maken zich zorgen over de verspreiding van het vogelgriepvirus. Zelfs op Antarctica gaat het hard. Onderzoekers vonden daar vorige maand duizenden dode vogels. En op 4 plekken werd er vogelgriep aangetroffen. In het noordwesten van Gaza komt een extra grensovergang voor het transport van noodhulp naar het gebied. Dat zegt de Israëlische minister Gallant van Defensie. Via dit punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Zwitserland houdt op 15 en 16 juni een internationale vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne. De bedoeling is om een route uit te stippelen die moet leiden naar vrede. De basis van het gesprek op de top is een vredesplan dat is ontwikkeld door de Oekraïnse president Zelensky en de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken. In Schiedam heeft de politie een verwarde man aangehouden die brand had veroorzaakt. Volgens Rijnmond gooide hij brandende voorwerpen uit het raam en daardoor vatte een geparkeerde auto vlam. Ook dreigde de man brand te stichten in de woning waarin hij zat. Langs de lijn en omsteken. Platformmedewerkers op Schiphol worden tijdens hun werk blootgesteld aan hoge concentraties ultrafijnstof. Dat wordt bevestigd in nieuw onderzoek in opdracht van Schiphol, waarover televisieprogramma Zembla vandaag bericht. We spreken FNV-bestuurder luchtvaart David van der Geer hierover. Meneer van der Geer, goede avond. Goedenavond. Het gaat om 300 platformmedewerkers op Schiphol die dus in aanraking komen met dat ultrafijnstof. Hoe gebeurt dat? Nee, het gaat om meer dan 300 platformmedewerkers, hoor. Dat, zeg maar, in het stuk van Zembla staat ook dat het om 300 platformmedewerkers staan bij wie te hoge concentraties dieselmotorenemissies zijn vrijgekomen. En daarbovenop heb je voor een veel grotere groep ook nog de vliegtuigmotorenemissies. Okay. Nou, hoe groot is die groep dan? Dat verschilt, maar dat zijn er toch zeker meer dan 1000. Zeg maar, op Schiphol alleen al en door de jaren heen natuurlijk nog steeds vele malen meer. Ja, vliegtuigmotorenemissies, dus dat gaat dan omdat mensen in de buurt zijn van vliegtuigmotoren? Precies, draaiende vliegtuigmotoren. Dat is, als die aan het draaien zijn, dan komen er deeltjes in de lucht. Draaien ze hard, dan komen er iets minder deeltjes, want dan wordt er meer verbrand. Draaien ze zachtjes, staan ze in idle in vliegtermen. Dan komen er veel deeltjes vrij en dat wordt allemaal ingeademd door de platformmedewerkers. Ja, en sommige van die medewerkers die worden per dag blootgesteld aan meer dan 100.000 ultrafijne deeltjes per kubieke centimeter, lees ik. Wat betekent dat? Ja, dat is ook een vraag die ik meteen heb gesteld natuurlijk. En er is vrij weinig vergelijkingsmateriaal. Er is geen grenswaarde opgesteld hier in Nederland. Maar als je kijkt wat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld zegt, is als het om ultrafijnstof gaat. Als je op een snelweg staat, dan krijg je rond 30.000, 35.000 deeltjes binnen. Dit is dus een veelvoud. En we weten dat de samenstelling van de stof die je op zo'n moment inademt, dat het echt foute boel is. Dus wij maken ons sterker zorgen over de verhoogde gezondheidsrisico's. Want wat kunnen de gevolgen zijn? Luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten. En helaas hoort ook kanker tot de ziektebeelden die we bijhouden. Oké, bent u geschrokken van deze bevindingen? Wisten we al dat dit gebeurde en ook in deze hoeveelheden? Nou ja, voor ons is het een bevestiging. Het is altijd weer schokkend om dit soort getallen te zien. En het is altijd weer schokkend om de bevestiging te zien. Maar we zijn al jaren met het dossier bezig en proberen al jaren te duwen op de werkgevers, op de luchthaven, om zo snel mogelijk maatregelen door te voeren. En daar draagt dit onderzoek weer naar bij. Voor ons is het weer een deeltje van de puzzel. Maar u wist het dus eigenlijk al veel langer, begrijp ik hieruit? Ja, wij zijn hier al langer mee bezig, zeker weten. Ja. En nu dan? Heeft u al een reactie gekregen naar aanleiding van deze berichtgeving van Schiphol? Ik heb de reactie gelezen, in die zin, is het grote nieuws is ook geweest dat we zowel Schiphol als de werkgevers op Schiphol het rapport van de arbeidsinspectie hebben geaccepteerd, waarin ook allerlei maatregelen staan waar de luchthaven zich aan moet gaan houden de komende jaren. En dit rapport bevestigt dat die maatregelen zo snel mogelijk doorgevoerd moeten gaan worden. En daar zullen wij ook zeker op toezien. Maar ik begrijp dus dat de intentie van Schiphol er wel is om dat door te voeren. Zeker weten. En wat ons betreft liever vandaag dan morgen natuurlijk, maar het is een flinke operatie. Ja, want u zegt we zijn hier al een tijd mee bezig. Maar was er tot nu toe twijfel dan bij de partijen om die maatregelen ook daadwerkelijk door te voeren? Ja, dat proces is niet zo snel gegaan als wij het graag gezien hadden. Dus we hebben er flink aan moeten sleuren. Hoe komt dat? Dat vraagt u aan de verkeerde partij. wat ons betreft had het al eerder gekund, maar werkgevers hebben lang in de twijfel gehangen. Maar ik neem aan dat u dat dan gevraagd heeft aan de luchthaven. Ja, absoluut. Dat hebben we absoluut gevraagd. Maar ze hebben lang in de onderzoekstand gezeten. Mm-hmm. En wat ons betreft gaat het dan niet snel genoeg. Maar we zijn vooral blij dat we nu echt de stappen kunnen gaan zetten die we nodig hebben. Ja. In ons geval betekent het ook dat er vervolgonderzoek komt. En dat is het goede nieuws ook van deze week. Dat zowel werkgevers als ik vermoed de luchthaven echt aan de slag willen met ook. We weten nu aan de hand van dit onderzoek hoe ernstig de blootstelling is. Nou, nu willen wij ook onderzoeken hoe grote gezondheidsrisico's zijn. En daar heeft hebben de werkgevers op de luchthaven zich nu gecommitteerd ook aan onderzoek. Dus dat is ook weer een goede stap in de goede richting. U begint een beetje te zuchten als u erover spreekt. Bent u hoopvol dat er nu verandering aanstaande is? Ik ben zeker hoopvol. Ik zucht een beetje omdat het inderdaad een lang traject is geweest. En het is een late avond. deze week het is een beetje wrang met het nieuws. Maar het geeft mij wel hoop dat we eindelijk echt ook de vaart erin gaan krijgen. En dat we de stappen gaan zetten die nodig zijn voor de luchthavenwerkers. Want die staan dag in dag uit in deze ellende. Ja. Goed, we blijven het volgen. Dank voor uw toelichting. David van der Geer, bestuurder luchtvaart voor vakbond FNV. Goed, eens even kijken bij Mark Kloostra. Mark, in 75% van de gevallen als we naar jou schakelden, was of wordt er gescoord. En je voorspelde dat Paris Saint-Germain Barcelona een doelpuntrijk duel zou worden. Nou, volgens mij is dat wel gelukt. Ja, het vijfde doelpunt is gemaakt en dat is de derde voor Barcelona. Dus zij staan op voorsprong. Christensen, die kopte bij zijn eerste balcontact zijn Barcelona op voorsprong naar een corner van de linkerkant van Gundogan. En die Christensen, die was 5 seconden ervoor ingevallen voor Frenkie de Jong. Die had zijn trainingsjack nog niet aan. En toen kon Christensen die bal wel heel veel erg vrij hoor. Op 5 meter van het doel van Donnarumma. Zomaar binnenkoppen en Barcelona op voorsprong zetten. 10 minuten nog te gaan daar. En dat nadat Paris Saint-Germain in de persoon van Dembélé de kans had om zelf op 3-2 te komen. Maar hij schoot de bal oog in oog voor keeper Ter Stegen in de verre hoek tegen de binnenkant van de paal. Op het andere veld is het nog steeds 2-0 voor Atletico Madrid tegen Dortmund. En zij zijn daar de wedstrijd aan het vertragen en aan het uitspelen. Dortmund probeert het wel. Ze komen er niet door. En het grote wisselen is daar ook begonnen. 10 minuten nog. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Cold heart, fever dream. Running shivers down my spine. Your face, will you fade away? Am I delirious? Are you serious? It doesn't matter if you're real or fake. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. Nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Sweet in love, are you heaven sent or are you just another mind controlling drug? I'm not giving you up, I'ma take my best shot and feel you rushing through my veins. You might be my wrecking ball, but I want you anyway. Nothing to lose. Ja, laten we eens even kijken weer bij Mark. Want er is weer gescoord, Mark. Ja, nu door Dortmund. Dat zat er toch al wel een tijdje aan te komen. Het is nog 8 minuten in die wedstrijd op bezoek in Madrid bij Atletico. En het is Sebastian Haller die vanuit de draai, hij kreeg hem wat gelukkig voor zijn voeten, de 2-1 heeft binnengeschoten. Dat betekent niet alleen dat de spanning in deze wedstrijd terug is, maar dat de spanning ook weer terug is als het gaat om wie gaat er naar de halve finale. De spanning in de tweestrijd dus weer helemaal terug. Want wie zal het zeggen, Dortmund heeft nog een thuiswedstrijd te gaan volgende week. Op het andere veld nog 7 minuten te gaan. En daar probeert Paris Saint-Germain door het hechte defensieblok van Barcelona heen te voetballen. Maar die houden de linies kort op elkaar, want zij staan met 3-2 voor op bezoek in Parijs in het Parc des Princes. De 3x3 basketbalsters van Oranje jagen dit weekend op een Olympisch ticket in Hongkong. De vrouwen zijn erop gebrand zich te kwalificeren voor de Spelen, omdat ze die in Tokio misten. Ze trainen sinds kort op een plek die niet per se voor de hand ligt. Het Velodroom op Sportpark Sloten. Verslaggever Sarah Westval die ging voor ons langs. Schuifdeuren door. Ik moet op het middenterrein zijn. Ik ben dus in Velodroom in Amsterdam. Daar trainen de regerend Europese kampioenen. En dat doen ze dus tussen de baanwielrenners. Voornamelijk amateurs, maar ook een aantal van Team NL. Ik zie Team NL jasjes en fietsen. Maar even verderop dus, op het middenterrein, daar is het basketbalveld. Ik loop ondertussen naartoe. En daar is Janice Boonstra met haar teamgenoten aan het trainen voor het eerste en hopelijk ook meteen laatste Olympische kwalificatietoernooi. In Hongkong is dat. Sinds 2 maanden is Velodroom hun plek om te trainen. En dat bevalt ze maar wat goed. Ja, het is heel fijn. We hebben een 3x3 veld, een normaal veld. De krachtruimte is er naast. We hebben die shooting machines. En ja, dat is gewoon perfect om hier allemaal te hebben. Dat we niet nog naar een andere hal moeten of heel ver moeten reizen of zo. Ja, want dat was dus voorheen wel het geval, vertelt Julia Jortsma. Nou, vooral andere verenigingen die ook nog in de zaal aanwezig moesten zijn. Of scholen bijvoorbeeld die met gymlessen of dat soort dingen. Dus we hadden nooit fulltime beschikking tot de zaal. Hoi, je bent nog. Oh! We zijn ondertussen even naar Lois Benneville gelopen. Wat gaan jullie doen vandaag? In principe doen we meestal eerste half uur met de skills trainen. Ja, een beetje skills. Dus ja, van allerlei soorten vormen. Met finishen, dribbeloefeningen, nou, dat soort dingen. En dan daarna spelen we eigenlijk 3 tegen 3 tegen elkaar. Dus spelen we eigenlijk gewoon een wedstrijd tegen elkaar. Hard aan de bak dus. 3 kansen krijgen de vrouwen voor een Olympisch ticket. Maar ze hopen zich bij de eerste, deze week dus in China, meteen te kwalificeren. We know what they are doing. We know what the certain players are doing. But we are staying in our shell. Okay? Let's go. 1, 2, 3. De basketbalsters spelen nu een wedstrijd tegen elkaar. 3x3, alsof het een echte wedstrijd is. En dat gaat er behoorlijk hard aan toe. De vrouwen zijn in vorm, dat is wel te zien. En dat zijn ze al een tijd, dat bleek wel afgelopen september. Noord-Riese onderdoor. Noord-Riese en Nederland is Europees kampioen. Voor het eerst in de geschiedenis wint de Nederlandse 3x3 ploeg het goud op een groot internationaal toernooi. Ik denk dat we gewoon heel dynamisch zijn als ploeg. Dat iedereen eigenlijk alles wel kan. En dat het ook een beetje aan de vorm van de dag ligt. En hoe de dag zich vordert, zeg maar. We speelden op het EK tegen Duitsland in de ochtend. En die wedstrijd ging eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Maar je groeit ook gewoon die dag nog. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je blijft groeien in het toernooi. En dat je gewoon met de wedstrijd die voor je is bezig bent. En niet te veel met het resultaat daarna of aan het eind van de dag. En dat deden we denk ik op dat toernooi gewoon heel goed. En daarom zijn wij denk ik als ploeg ook gewoon zo goed. En hoe ga je ervoor zorgen dat je diezelfde vorm dan te pakken krijgt op dat OKT? Nou, ik denk dat we daar nu ook al mee bezig zijn. Gewoon hard werken op de trainingen en goed de team spirit erin houden. Ik denk dat dat gewoon goed is nu. En we moeten er gewoon voor zorgen dat we ons zo fit mogelijk voelen op het OKT. Vertrouwen hebben en dan zijn we daar zeker goed genoeg voor. Oké, we horen het Noord-Driese zeggen. Hard werken op de trainingen dus. Team spirit, vertrouwen. Maar ook een bietensapje. Oh, dus ik vind het echt absurd. De eerste keer dat ik het nam had ik hem half op. Toen dacht ik kan niet meer. Het is echt zo vol. Oh, man. Ja, en dan je schouders naar achteren. Nou, de training die zit erop. Er wordt nog wat gerekt en gestrikt hier. Julia, Jorisma, hebben jullie nu het gevoel dat je klaar bent voor dat OKT? We spelen al best wel een tijdje samen met het team waarmee we ook de kwalificatie gaan spelen. Dus op die manier werken we daar naartoe. Maar nu de laatste 2, 3 weken zijn we ook al heel erg gefocust op hoe die weken eruit gaan zien. Ook qua belasting. En wat je dus straks al zag, dat we een hoop supplementen aan het testen zijn. Dat soort dingen. Zodat je helemaal ready bent om op dat toernooi te staan. Ja. En hebben jullie er vertrouwen in? Ja, zeker. Ja, nee, we hebben echt wel een hele grote kans, het eerste toernooi. En we hebben natuurlijk 3 kansen, maar ik denk dat het eerste toernooi wel de grootste kans is dat we een ticket kunnen halen. En daar is ook maar 1 ticket te behalen. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in. 1, 2, 3. Want in dat eerste kwalificatietoernooi dat vrijdag begint, strijdt Oranje tegen de zwakkere tegenstanders om dat Olympische ticket. En in latere OKT's zouden de vrouwen lastigere ploegen treffen. Ook de Oranje mannen strijden dit weekend om een ticket. Zij hebben naast dit toernooi nog één kans. Rijetjenne van Dam hebben we aan de lijn. Rijetjenne, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben jou aan de lijn, want jij kunt iets bijzonders. Jij kunt namelijk tekenen met beide handen en voeten tegelijk. Volgens hersenexperts en volgens ons is dat een behoorlijk uniek talent. En nu ga je dat voor het eerst live doen in Museum Vlaardingen als onderdeel van de tentoonstelling Powervrouwen. Nou, zo kunnen we jou wel noemen. Maar natuurlijk even de vraag, want dat wil iedereen weten, en die vraag die krijg je waarschijnlijk al je hele tekenleven. Hoe doe je dit? Ja, gewoon beginnen en heel veel multitasken. Oh, ja. Want we hebben het even opgezocht en even naar wat voorbeelden gekeken. Maar ja, ik bedoel, ik zou het zelfs met, ik weet niet hoeveel tekenlessen, zou ik het nog niet zo goed kunnen doen met één hand, zoals jij dat doet met twee handen en twee voeten tegelijk. Ik bedoel, hoe ben je zover gekomen dat je dit bent gaan doen? Ja, het is wel echt een opbouw geweest van jaren. Ik ben ooit, 15 jaar geleden ben ik begonnen met tekenen, gewoon met mijn linkerhand. En ben ik begonnen met realistisch tekenen. Mm-hmm. En daar ben ik een tijdje, heb ik mezelf in ontwikkeld. Toen ben ik begonnen met twee handen. Maar hoezo? Toen ben ik voor de grap. Ja, waarom? Wanneer komt het moment dat je denkt, ik ga een tweede hand toevoegen? Dat is niet normaal, ja, hè? Ik wilde gewoon mezelf ontwikkelen en gewoon nieuwe dingen doen en mezelf uitdagen. En toen ben ik dat gaan proberen. En toen voor de grap ben ik ook met mijn voeten het gaan doen. Maar dat was meer gewoon uit de hand gelopen grap. Toen ben ik het één keer gaan doen. En toen deed ik het ineens in opdracht ook. Daarna. Uit de voet gelopen. Ja, precies. Maar het is voor jou blijkbaar heel logisch om steeds iets toe te voegen. Maar heb je dat met je mond geprobeerd erbij? Nee, maar dat ben ik ook niet van plan. Oh, zou kunnen. Nee, er zijn grenzen, Robert. Ja, is ook zo. Ja, dat lijkt me wel een beetje te moeilijk. Ga niet te gek maken. Nee. Op een moment, op een dag trek je je schoenen uit en neem je een penseel tussen je tenen en ga je ook dat maar proberen. Ja. Gewoon, ik had het gewoon geprobeerd, ja. Ja, want ik heb altijd geleerd, multitasken, dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, ze zeggen eigenlijk dat mensen slecht zijn in multitasken. Ja, in het dagelijks leven ben ik ook dan niet zo heel erg goed in, moet ik eerlijk zeggen. Maar met tekenen dan gaat het me weer wel heel makkelijk af. Ja. Waar ben je het beste eigenlijk? Je linkerhand, je rechtervoet, je rechterhand? Het gekke is mijn linkerhand en mijn rechtervoet. Dat is heel gek, maar ik weet niet waarom. Maar hoe weet je dat eigenlijk? Ik geef mijn voorkeur gewoon aan mijn linkerhand en mijn voorkeur aan mijn rechtervoet. Het gaat me net iets makkelijker af op de een of andere manier. Het gaat net iets sneller of zo. Ja. Maar het is echt heel erg realistisch wat je tekent. Je tekent portretten. Ik zag vanmiddag volgens mij een portret van Elvis. Heb ik dat goed onthouden? Voorbij komen. Dat lijkt net een foto. Heb je die met de hand of met de voet gedaan? Elvis met mijn voet. Ja, het is echt bizar. Mensen moeten het maar opzoeken. Rijetjenne van Dam, je gaat nu dus live te zien zijn. Staat er ook een camera op je eigenlijk? Ja, ik heb een livestream. Die wordt gestreamd op mijn YouTube. En dan heb ik ook nog maak ik zelf timelapse video's met twee verschillende camera's. Dus dan kan ik later ook de timelapse op internet zetten. Ja, en wat ga je doen? Wat ga je maken? Een heleboel diverse dingen. Ik ga dit keer ook weer met kleur werken. Dat heb ik nog niet eerder gedaan met mijn voeten. En dieren. Ik ga portretten maken van vrouwen. En het moet een beetje een geheel worden. Want je maakt ook vier verschillende portretten tegelijk. Ja. Ja, dus je kunt nogal wat gaan maken, ja. Zijn er meerdere mensen die dit kunnen? Want ik kan me voorstellen dat je gaat zoeken op een gegeven moment van is dit iets wat bij anderen ook gebeurt? Ja, ik heb wel gezocht, maar ik ben het nog niet echt tegengekomen. Maar misschien raken mensen door mij geïnspireerd en gaan ze het daardoor ook proberen. Ja, ik ga het zo wel even proberen, ja. Maar ik heb weinig hoop dat er wat goeds uitkomt. Ja, het is wel belangrijk om echt heel veel geduld te hebben en echt de tijd te nemen. En ik denk ook wel dat er heel veel discipline voor nodig is, omdat het ja, een best wel langzaam proces is. Iets moet heel langzaam tot stand komen. En ja, dat... Ja, je moet geduld hebben, denk ik. Maar de eerste keer dat je dus... je begint dan met bijvoorbeeld linkerhand en dan de rechterhand... en dan komt er een voet bij. Met name die voet, die intrigeert natuurlijk. Want je kan het niet helemaal goed zien. Voor je op twee handen op tafel kan je zien. Maar wat je met je voet doet, dat kan je natuurlijk niet zo goed zien. Toen je dat de eerste keer deed, liep je tegen problemen op. Verbaasde je toen jezelf ook? Dat je dacht, het gaat eigenlijk veel beter dan ik verwachtte. Ja, nou, voordat ik het project begon had ik ook een glazen tafel gekocht. Toen had ik het een beetje, ik was het al aan het plannen. Ik had een glazen tafel gekocht, zodat ik gewoon er doorheen zou kunnen kijken. Maar het ging me eigenlijk, kon ik de tekeningen met mijn voeten best wel goed zien. Dus ja. Het is alleen, ja, als je tekent, dan zit je vaak gewoon heel erg met je neus erbovenop. En dan zie je alle details, dan kan je ook details maken. En ja, met je voeten zit je gewoon verder weg. En dan is dat wel wat moeilijker. Maar... Ja. Je moet alleen niet je teen stoten. Nee, ja. Ik heb meteen vorig jaar gebroken. En een paar dagen terug had ik mijn telefoon laten vallen meteen. Dus ik ben ook nog eens onhandig. Ook nog. Ja, want dan kan je maar 3 tekeningen in plaats van 4 maken. Dat is natuurlijk zonde. Ja. Ja, ben jij inmiddels onderzocht? Ik kan me voorstellen dat er neurowetenschappers zijn... die graag willen kijken bij jou hoe dit werkt. Ja, ik heb een paar jaar terug heb ik voor het programma Galileo een EEG-scan gehad. En dan vorig jaar ook ben ik onderzocht door neurowetenschappen. En? Ja. Nee, die resultaten zijn... Daar mag je nog op. Ja, want ze gaan het vergelijken met 50 andere mensen. Dat gaan ze later dit jaar doen. Dat is best wel groot onderzoek dan. Dus. Ja. Maar 50 willekeurig andere mensen? Of kunnen die ook iets speciaals? Nee, dat zijn volgens mij, zoals ik heb begrepen, gewoon normale mensen. Ja. En jij? Vind jij jezelf normaal? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, nu dus in Museum Vlaardingen, daar die tentoonstelling over krachtige vrouwen uit Vlaardingen. Waarom daar eigenlijk? In Vlaardingen kom je daar vandaan? Ja, ik woon in Vlaardingen. En ik vind Museum Vlaardingen ook heel erg leuk. Ik had vroeger ook altijd een kinderfeestje daar. Dus ik vond het wel heel leuk dat ik gevraagd werd voor die expositie. Super leuk dat ik daar te zien ben nu. Ja, mooi. Goeie omgeving ook, weet ik uit ervaring. Ik ga, ja, Vlaardingen-Holy. Daar had ik familie wonen, daar in die wijk. Oh, echt waar? Ja. Ik laat jullie wel even. Ja, nee. Ik ga je heel veel succes wensen. En maak er wat moois van. Mensen kunnen het dus vinden. Ik neem aan op Museum Vlaardingen dat daar die stream ook komt te staan, hè? Sowieso op mijn website. Op je website. En wanneer is het eigenlijk? Dit weekend en het weekend daarop. Komend weekend, ja, goed zo. Ja. Dankjewel, we zijn bijgepraat. We kijken ernaar uit. Veel plezier ook, geniet ervan. Rijtjenne van Dam. Ongelooflijk, wat een fenomeen. Ja, Mark Kloostra. Die kan 4 wedstrijden tegelijk kijken, hè? Ja, Mark, dat is Kloostra, ook echt knap, en met zijn voeten. Ja, met zijn voeten, ja. Ja, met zijn voeten. Nou, ik zie iemand met het hoofd bijna de 2-2 binnenkoppen. En dan heb ik het over Brandt. Die kopt de bal precies op de kruising in de extra tijd van de extra tijd. Schitterend om dan te zien hoe die Simeone ook meeleeft langs de zijkant. Maar Atletico sleept de overwinning eruit. 2-1 is de eindstand. En daar zag het helemaal niet naar uit. Want ze waren in de eerste helft echt zoveel beter dan Dortmund. 2-0 voor, niks aan de hand. Maar Dortmund vocht zich terug in de wedstrijd. En door het doelpunt van Haller, 10 minuten voor tijd, was er weer hoop. Nou ja, die hoop mogen ze nog steeds wel koesteren. Want 2-1 verliezen in een uitwedstrijd. En dan in een vol eigen huis in Dortmund met die gelbe wand erachter. Dan is er nog van alles mogelijk. Overigens schoot Bynoe Gittens de bal ook nog op de lat namens Dortmund. Die had een beetje geluk daarbij dat schot dat verrichting werd veranderd. Maar goed, 2 keer de lat voorkomt 2 keer de gelijkmaker voor Dortmund. Ze balen, maar ze hebben een uitslag neergezet waarmee ze wat kunnen in de terugwedstrijd. Die andere wedstrijd is ook afgelopen. Barcelona wint door het doelpunt van invaller Christiansen met 3-2 in Parijs. Goed, tot zover. Het was een bijzondere uitzending. We gunnen Bo Kramer natuurlijk de rolstoelbasketbalster goud in Parijs.